وَأَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَبْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير دا سورة هود شوروش سورة هود باركي لنبه خبره آغاز دي سورة باركي احادیث نبویه على صاحبها صلى الله عليه وسلم دے بارک تفسیر در منصور ومختلف سندون سرا یو حدیث نقل کرے دے دا حضرت کعب رضی اللہ عنہونا رسول الله سلام وی اقرأوا سورة هود يوم الجمعة اقرأوا سورة هود يوم الجمعة تاسو سورة هود دا جمع پرد بانده اولو لئی دویم روایت تے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اغا وی حضرت قال ابو بکر یا رسول اللہ ابو بکر وی ادا اللہ رسول شبتا او بعض روایاتو کے شیبت لحیتو کا گیر مبارک کری سپن ویختو لگی دل حضرت فرمائل شیبت نهود والواقعات والمرسلات وعما يتسالون واذا الشمس كورت زما ویختس پین کرل سورت هود سورت واقع سورت مرسلات سورا عما يتسالون او سورت اذا الشمس كورت دی صورتونو کې د قیامت او د باسته د تیرو قومونو د علاقت باسته او دی صورت هود کې خصوصا یو آیات ته چې تفسیر دور منصور ا روایت کې تصریح ده چې یا رسول الله کم ټکستا گیره مبارک اسپی نکڑا نوی فستقیم کماو مرتا دیٹ کی نو دا صورت پدی لحاظ سرا چه پدی که دا قیامت او دارنگی دا قومونو دا حلاکت ذکر دے نو پاک روحونا دینا پزع کئی او تفسیر تبیان الفرقان وی فالفزع یورث الشیبا وذالک ان الفزع یزهل النفس وینشفه وینشف رطوبتا تل جسد وتحت کل شعر منبع وانما یبیض شعر الشیخ لذهاب رطوبته ویفسی جلده سڑے چکلا یر کسی نو د ده ویختان لانده رتوبت اوچ شی او داغی ده وجه نبیا ده ده ویخت سپینیگی ده فالفضا و یورس الشیبا فضا چه ده نو ده ده شیب وراست سروڑی بوداوال پیدا کنه نو دا صورت تجمع پر از ویل مسنون دی او دارنگی دا صورت د فکر او د غور د پارا د خپل امثال نور صورتونو سره د اصلاح نفس د پارا مفید ده. دویم خبره د دې صورت ربط د مخ کی صورت سره. مخ کی صورت کې په آخر کې ترغیب و قرآن تا وطبع ما یوها نو دا دی سورت پاول کی کتاب احکمت آیاته اول کی ترغیب دے آغی سورت کی آخر کی نفد شرک وات مو داول توحید و آخر رکو کے فلا عبد الذين تعبدون من دون الله آیات یوصل سلور کی او د دې پاول کې دوه میات کې الله تعبدو الا الله عبادت پن کوي سوا د الله نه د بل چا دوه ما وجه دربط داو دره ما وجه دربط هغه داوا چه صورت یونس کے کسرت داد اللہ و عقلیو پا مسئلہ دا توحید باننے نو صورت حود کے با کسرت داد اللہ و نقلیو راشی درے ما خبرہ صورت حود دا ترتیب نزولی کے دو پانزوستے او پس تا صورت یونس ننازل شویلے او ترتیب مصفی کی او لسم صورت تے سلورم خبرہ سواد یو آیت نیم نور صورت ٹول مکی دے مکہ کے نادر شوئے دے پینزم خبرہ صورت لس رکو گانے دے شپگم خبرہ د صورت آیاتونه ټوټل یو سل درشتی اوما خبره د صورت امتیاز صورت هود امتیاز هغه ده چې دې صورت کې یو هو دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا استقامت حکم دے فاستقم کما امرتا ومن تاب معک او دے پس ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمسکو من نار نو استقامت پس چی ولا ترکنو تفریدہ نو دا پدی سیاق سرا قرآن شریف کی بل زینہ دی ذکر شوی بل دا نوح علیہ السلام واقعاتی صورت کے تفصیل سرا ذکر دا او پدغا تفصیل سرا دا پا بل صورت کی بیا نشتا درے مدا دا چه سورت هود کې دا کافرانو د لسو سورتونو چیلنج دی د لسو سورتونو چیلنج په بل سورت کې نشتا نورم چې سورت لټه نو سورت امتیازات شته ده او اتم خبره هغه د صورت وجه تسمیه ده دا قبلی دا تسمیت الکل بی اسم الجسن دی صورت کی واقع دا حضرت هود علیہ السلام راغلے بلدہ چھے رسول اللہ سلام فاقبل جب مبارک بانے دیتا هود ویر دی شیبتنی هود او دا دیکی دا واقع دا هود علیہ السلام ذکر دا نهم خبره د صورت دعوه د صورت دعوه سلور خبرې دي. یو خبره ال عبادت لله وحده عبادت بعد یو الله رکو سجدا منختا مالی بدنی قولی فعلی د عبادت ټول اقسام با صرف الله لئی العبادت لله وحده عبادت پا صرف دا الله را پاری. ادویم خبره عالم الغیب الله دی عالم الغیب الله دی. او درم ترغیب تبلیغ طرف تا سرورم تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دا سلور خبر ادا دی صورت داوالا دی که بدا راش. لسم خبر آغا دا صورت خلاصه نا خلاصه دا صورت آغا دادا چه صورت کی سلور مسئلی دی وو واقعات دی بطور دلائل و مسئلی سلور واقعات. نو اول مسئلہ عبادت پا دیو اللہ را پا رئی پدی سلور واقع گان رازی واقع دا نوح علیہ السلام واقع دا حود علیہ السلام اغوی یا قوم عبداللہ واقع دا حضرت صالح علیہ السلام اغوی لیو یا قوم عبداللہ او واقع دا حضرت شعیب علیہ السلام اغوی لیو یا قوم عبداللہ دا سلور واقع گانے دا پدی یو خبر چی العبادت للہ وحدہ او دا دو انبیاء علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دا دی واقعا آغا دا نفی دا علم غیب دا پارا دا گورا ابراہیم علیہ السلام دا پرشتو دا حال خبر نشو چه دا پرشتی دی دارنگی لوط علیہ السلام تا پتاو نلگی دا چه دا پرشتی دی. نو دا دی واقعا نصابتی کی نفد علم غیب او ترغیب تبلیغ تا او تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پا واقعا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرام. نو دا او واقعات تا انبیاء دا پار دا سلور و مسئلو خلاصا دا دی صورت تا دا صورت خلاصه په اعتبار د رکوګانو سره چې موږ یو ترتیب شروع کړل نو لومبه رکو کې درې خبرې ذکر کیږي. یو ترغیب ترغیب قرآن طرف تا او دویم دلیل عقلی او دریم دعوی داوا یو داوا چې عبادت پدې یو الله تعبدو الا الله زما داوا عالم الغیب الله دی او آغا پینزم آیات یعلمو ما یسرون و ما یولنون نو دا دو دعوی ترغیب الى القرآن ابتدا کی او دی سرا یو سلورم خبر بلا زجر نو دا سلور خبر با دی رکو کی رازی ترغیب الى القرآن دعوی د صورت او دلیل عقلی پای باندې او زجر اول کی قران طرف ته ترغیب الف لام را کتابن عظیمن رول مانی وای کتابن عظیمن د دې دا قید ځکه لګی چې دا مبتدا ده نو دا با ال ابتدائیت سیشی چی دانا کرا مخصصه و گرزی کتاب عظیم روح المانی وی مدارک وی هادا کتاب اغدا خبر گرزولی دی او روح المانی مبتدا گرزولی دا حکمت آیاتو تو دی آیاتونا محکم دی فسک محکم دی فی الامر والنهی یا فی الامر والنهی او ثم فصلت بالحلال والحرام نو محکم دی فامر او نهی کی محکم دی تدی امر مضبوط تی تدی نهی مضبوط دام او تفسیر قرطبی یو بلا خبر کئی اوی جوالت محکمتن کلها جوالت محکمتن کلها دا ټول محکم ګرځول شي دا قران نه آیات محکم دي د سنا محکم دي لا خلل فیها نقص پکې نشتا ولا باطل نه پکې باطل شتا او که مت دا مانا نفک خلل شتا نفک باطل شتا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چه دا او که مت مانا دادا لم ینسخها کتاب بخلاف التورات والانجیل لم ینسخها کتاب دا کتاب اس یو کتاب بلن دے منسخ کرے تا دی کتاب ناسخ نشتا دا منسوخ شوه نده لم ینسقا کتابن بخلاف التورات والانجیل بخلاف دا تورات و انجیل نا تورات انجیل منسوخ دی او دا کتاب دا باند نسخ نرازی دی با قیامت پوری تر و تازه بی دا فصلت ملتن حکیم خبیر دا طرف دا ذات نده چه حکیم ده او خبیر خبردار ده حکیم ده او خبیر خبردار ده اللہ تعبدو اللہ اللہ تعبدو اللہ زاد المسیر وی فصلت دد د تفصیلی دے پد خبر باندے بی اللہ تعبدو الا اللہ فصلت د تفصیلی دے پسگے بی اللہ تعبدو الا اللہ پد کی تفصیلی دے چتا سو عبادت نہ کوئی سوا د اللہ نہ دبلچا اننی لکم منه نذیر و بشیر زه دا الله د طرپ ستاسو دپاره بشیر نظیر یم یاروم تاسو د الله د عذاب نه او و بشیر او سیر در کوم سوک چه عبادت تا اللہ کی اغلا زیر او سوک چه عبادت تا اللہ نکی ناغر پارا نزیر ایم وان استغفرو او بلدا چه بخنو غواره ربکم در اخفلنا دس بخنو غواره د ټول نغټه ګنا دی شرک او دیو جنا ذات المسیر وای من الشرک او یا من الذنوب السابقه دا تیر ګنونو نه بخنه غواړی یا د شرک نه بخنه غواړی تاسو شرک کړی دی نو دا الله نه د شرک بخنه غواړی دا نه دا تفسیر ذات المسیر وی چه دا اللہ تابدو مانا دادا آمرکم اللہ تابدو الہن غیرہ او دا عبادت مانا دلتا توحید دی والمرادو بحاضل عبادت یا توحید مراد پا دا عبادت سر توحید دی چتا صبح یو په عبادت کې غنې الله ثم توبو اله بیا رجوع کې الله تا یمته حکمت ان حسنن پیدا بر کی پیدا خستا تر نیته مقرر ويا ويوت كل ذي فضل فضلا اور بکی الله هر خوند فضل تا فضل وَيُعْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ وَرْبَكِ اللَّهَ اَرْخَوَنْدَ فَضَلْتَا پِ اسلام کی فضلہو بدلا پا جنت کی اَرْخَوَنْدَ فَضَلْتَا چیغو کی یو مانا دا یو فضلت پا کی دے ناغت اب بدلور کی اللہ او آخرت کی با ورل جنت ور کی ویوتی ور بکی کل دی فضلن آر خاوند فضلتا فضلہو بدلد عمل دد بدلد عمل بورتا ور کی یو مانا دادا چه ویوتی کل دی فضلن فضلہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی من عمل سیئتا کتبت علیہ سیئتا چاچے یو بد عملو کنو یو بولی کلیش و من عمل حسنتا کتبت لہو عشر عشر حسنات او سوک چه نیک عملو کنو لستن دور لکلش فا این عوقب بسیت اللتی کانت عملها فی الدنیا کچر دل سزاور کرشو دا اغی بده چی دی دنیا کی کڑی نو بقیت لہو عصر حسنات لده لسنے کے پادشو و این لم یعاقب بها فی الدنیا کو دنیا کی و تسزا ملو نشو نو اخذت من الحسنات العشر نو اغشتی شی دده دلسو نیکونا واحدتن یو و بقیت لہو تس حسناتن یعنی کدی ده گنانا توبو باسی نو دده ده گنا چکم ده ناغا ماف شیو کو گنانا توبو نباسی نو لس نے کہ چې شوی هغه یوونی کیده دی ګناه مقابل کې کم شو نه د طبيام نه کې پاتش اصل کې یو ټکی ما چې نقل کاو دلتا ناغه ما د ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره نقل کوله دا ډیره ښه خبره هغه کړه دا وایي هلک من غلب احاده اعشاره هلک من غلب احاده اعشار احاده اعشاره تبا ده غسره چه داغه چه دینو غالب دی داغه احاد داغه پا اعشارو بانده یعنی احاد دا بده دی ایوی سابیگی او نیکی دا نیکی چه دا اعشار نیکی دی نیکی پا لسوی سابیگی نو چې دی یو سری بیام وزن دا نیکی کم شو دا بده زیاد شو نو دی خو تباه شو زکر چه ماسلم والا پا یو پا لسوا او بیام پی سه غالب شو لکه چه دی یوینه کې مقابل کې لس بده کوي نو وزن به برابر شي نو چې هغه احاد د په اعشار باندې شو غالب شو نو دا خو هلاک دی نو دا ټکی ډېر قیمتي دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای هلاک من غلب احاده اعشاره هلاک دی هغه سړی غلبات غالب شي احاده احاد داغ اعشاره پا اعشارو داغ بانده و ان تولو و ان تولو اصل کی و ان تتولو ده کچر ده تاسو ووڑه ده یا دا ماضی شو ماضی ده و ان تولو کدی ووڑه دل نفقل تورتوایا زاد المسیر وی انی خاف علیکم زیرگم پتا سباندی عذاب یوم کبیر عذاب درود لینا الاللہ مرجوکم خاف اللہ تستاسوا پسیدا اللہ پارشی قادر دے علا خبردار نفد شرک پلنم انہم یسنون صدورہم دی اڑی سنے لیستخفو منہو ځان پټ کی د الله نه یا ځان پټ کی د رسول الله نه ځان المسیر الله خبر دا یستغشونا سیابهم دی اسی پدان دامه الله خبر دا رحین یستغشونا سیابهم کلا چلی پدان دامه چی یعلمو ما یسرونا الله پیگی پابانت دیه پٹھئی وما یولنون پابانت دیه کارکئی انه علیم بذات الصدور الله پیره بذات الصدور باسرار الصدور ورازونو د سینو باندې الله خبردار دی. دلتا خبره دارا چې دا بذات الصدور اوس مثال دارا چه دی آیت کې نفی دا علم غیب کئی دا غیر نا اثبات تا علم کئی اللہ اللہ پوئیگی خدا سینی اڑی چی زان پٹ کی نو دا زان ولی پٹی سن پٹی او اللہ وی چی دی زان پٹ کی نو دی پی جنم زتنا خبر ایمان دا مفسرین خو مختلف معنی کوي. سو کوئی دین ازان پټای سو کوئی دین ازان پټای یو خبره تفسیر دور منصور نقل کړی دا په حواله د قتاده باندې دا وایي حضرت قتاده وی قال کانو یحنون صدورهم لکے لا یسمعو کتاب اللہ کانو یحنون صدورهم او دعی چی دی با سینے علو لے سینے با تاو لے دست پارا لکے لا یسمعو کتاب اللہ چی وہ نرید اللہ کتاب دا اللہ کتاب وہ نرید نزان بیتاو کن نو دا اللہ دا کتاب نا سینه تاول دا لوی جرم دی دا دور منصور صفه 401 او جلد سلورم. معنا کله چې دی د قران نسینه تاوي ځان د قران دوړې دونه پټ اورې دونه پټي نو الله وای خبردار زه خبرم ما یسرون ما یعلنون د دې د پټو د دې د کارنا وما من دابتن فی الارض الا للہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وما من دابہ نشتا یو زند سر فی الارض پدما کی مگر پا اللہ دے رزق دارے او پی گے اللہ پٹکانا دارے ومستودعها او پزید آمانت دارے او دا ټول په کتاب کې په کتاب مبین کې محفوظ دي په لوه محفوظ کې داشته ده. آیات کې یو څو خبره ته خیال وکي. یو خدای تعالی علی الله دا اعلی د وجوب ته پر راځي نو وما من دابت في الارض الا لله نو الله باندې خو وجوب محال لے نو بحالا معنا نسی کیگی نو مدارکوی تفضلا لا وجوبا داغ پدان باندې دخپل میرا بانے دا وجه مقرر کرده پاغ باندې واجب ندی داسی لکه حشی پماو پتا واجب کیگی دا وجوب چه ده وجوب تفضلی ده نه چه ده نه وجوب آغا چه کم مصطلح ده یا بعد علمان ده علام آنا پا عند سرکی وما من دابتن فی الارض الا عند اللہ رزقها اللہ سرد رزق داغی عند اللہ رزقها اللہ سرد رزق ده دا دویم توجیش اوس دلته یو خبره ده چې د دې نه خو دا معلومیږي چې هر شي ته به الله رزق رسوي او خامخا به رسوي حالان کې بعض څیزونه د لوږې د لاسه مړه شي انسانان هغه بعض وخت کې د لوکې د لاسه مړه شي نو د دې څه مطلب دی چې وما من دابتن فی الارض الا للہ رزقها د دې دار دا معنا تفسیر دور منصور کئی چه ده دا مانا ندا چه اللہ بدتا خامخا رزق رسی ده مانا دا دا چه ما جاءها من رزق فمن اللہ وربما لم يرزقها حتی تموت جوعا ولكن ما كان لها من رزق فمن الله دا دے مطلب دارے چی کم رزق دیتا ملاوی گی نو دا دا اللہ را طرف ملاوی چی کم رزق دیتا ملاوی گی نو دا دا اللہ را طرف ملاوی دا مطلب ندے چی دا دے رزق پا اللہ بانی فرض دے واجب دے مانا دا چی دیتا کم رزق ملاو دی نو دا اللہ را طرف ملاو دی لکھ دی و کڈیر دی خدا دا اللہ دا طرف روزی رسان اللہ دی که دا سوق دا پار بند کی نوم ٹک دا او که دا حکمتی وی تیار دا سلیل نور کوم چی دا لوگ مرشی نوم ٹک دا باچا دی دلتا د دې آیات په شان نزول کې زیر کې تفسیرونو یو واقعا لیکل دا هغه دا چې رسول الله سلام دغه راغلي صحابه د یمن اشعریین ورته ویل شي هغه اوږي شو دغه ملمانو طالبان راغلي د رسول الله مبارک مدرسې ته د ذکر د پار راغلي د ایمان او د یقین د ذکر د پار راغلي دیرو غونډه وا یو ځای کې خیمه لګولې وا تله وکړه یاره وګي اوسوک پایو مرګري ته وی ودا شوکا چې ورشه رسول الله سلام توا چوګي پروګرام را راوکا د خوراس کاک شپوا دل چې د حضرت کور ته ورسید نو حضرت تلاوت کوم ته څنګه وکي خو نو دا آیات حضرت وی و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یا لو مستقر و مستودع دا آیات وی بس دې پشار غری وس ګیره و لگا حضرت ته ونه وی چې وګي یو په زغرا لوک بس ادو لگا کیونک چراله واپس کوم دې نو مرګرو توي ابشروا اتاكم الغوث خوشاله شه بس دغه کارو شو غوث راضي غوث معنا مدد راضي ای بس لجمع شو سیرا رسول الله سلام ور سره سواده وکړو شعر روان څلک سات تیر شو د یو دوه کسره لن او هغه یو کسره راک کړی دا وګوره یو زمونږه را کاسی دی کنه دا خو وړی کاسی دی یو د بونو والا کاسی دی هغه صحبت بوی که صحبت نو هغه خانک کی دغه مات کی دا روڑه مات کی او بیا ته نگیر چا پیر کی نی زبا خپلا بکی شریک شوی مخا نو دا هغه جدا صحبتی نو هغه خانک تا دغه دک کیو پاگی که روڑه مات کی او بیا ته ګیر چا پی رکین ا خانک چې سم ډکی کنه ا یو کس په مشکل اوچته ای بیا نو دا دغه شانته کاسه وا او یو کاسه بلا دا غی نه غټم یو کاسه بلا وا یو ځل تاریخی واقعات دی عبد الله ابن جدعان یو کافرو دا غریبو په قوم کې بدعملو نو سړی غریبم شو بدعملم شي نو دې تنگ شي بیا دې تنگ شو چې تنگ شو ځانې چې دینو خودکشي کوله وزم چې غر توخه دم ځان راولم په غر کې دل خدای یو غار د مرغلر ورته هغه کې چې ته زړه دغه پاتې شي د مرغلر وی پکې بوتانو د مرغلرو بس داغه دی نه شی مالدار شو بیا به څخه کول او دا څخه به کوله چې بدر کې حضرت وید ابو جهل بد وګوره کنه پېژنې نو ما سره د عبد الله ابن جدعان په کاسه یو ځای ناستو ما دی کور کړی و او هغه سره د خپګارې دلې دا د هغه د غچ کم دی داغ دی په د هغه د هغه زخم دی په د هغه داغ دی په نو چې دون هغه ټا کاثا وا چې ابو جهل غونت شی وا تور پر وته ها نو دا په خواړه رغه ټا کاسه نو اغا کاسا دو کسو نیولی ورا روان پکی چی شو خبزا و لحمن دا بهترین شیر خبزا و لحمن سرید ورتوی پا غوخا که ما تا دو دیرا پا مخا کرو دوستانوی چی تا خو رسول اللہ سلام تو درو لگل اصالی خو غک کئی نا آتی کمی را لگلو او بس چې د خانک نه تو شو که نه نه خو خانک د زید عمر بکر خانک نو خو غیبی خانک و غیبی خانک چته سوکته شولی شي نوش تش نه کړی شو بیا سلام وکړه چې هسې خرابی کتاب رسول الله سلام له یو شو هلته یوړو یا رسول الله دا ډېر مزیدار بڑا مده کر سی ډوډۍ وره چا خبره او دا زیاتی شو بس دا تاسو استعمال کی وی دا کم دی وا وی دا تاسو چرا لېګلې وا وی ما هو نه در لېګلې ایوه ته بیا که څه کړی دا حضرت وتوی ذالک شی ان رزقکموه الله دا رزق و الله تاسو لرا لېګلې دا رزق الله تاسو لا را لېګلې نو دا وما من دابتن فی الارض الا لله رزقها نو شکر لګ نتی دی ګنو خاکورا دا بس دا عقیده چې روزی الله ورک هغه پوډریان ناشته وي نو یو کس ولا روپیا ورک نه یو پوډری بل ته وای چې ډوډۍ و پیوالو نا بل وته وای چې نه ډوډۍ پنالو نشه پهلو د ډوډۍ خو الله وعده کړی د نشي نه دا کړی نو پاره نشي لکه خو دا یو سړی راغی دا په لوسو دې کباب او ډوډۍ وته کې خو دا نو ابل پوډری وته وې دې ځکنه ډوډۍ ذمہ چا والو الله والو ډوډۍ ورو رسول او دا نشي خو یار نه دی ویلې نو نشي له بازار نه څه پندې وو وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ویعلم مستقرها او فیه الله مستقرها مکانها من الارض مدارک او ومستودعها القبر الله خبر دی د زمکی د جننا او الله خبر دی د قبر د جننا چې د زمکه کې جون څنګه دی قبر کې به جون څنګه دی د دې دوالو جون دونو نه د الله خبر دی الله او دویمه معنا د مستقر من صلبن مستقر نمرات شاده او مستودع نمرات دی رحم من صلبن و رحمن اللہ تا پتھرا دیکھ اغا دے تکم دے کدی دا پلار شاہ کدی او دا مور پر رحم کدی نو دا دی دوار زینو اللہ تا پتھرا کلن فی کتاب مبین نو اس دلیل عقلی او زجر به انکار الاخرت الله ذات تیج پیدا کری اسمانونا والارزم کے پی ستت ایامین پشپ گرودو کے وکان عرشو علالما اوارستا اللہ پوبو باندیو پوبو باندی سنگو دا یا خدا چی پا حقیقت کی پوبو باندیو او یا دادا چه دو بون امراد انتها ده نظر ده او عرشت اللہ علال مای پا انتها ده نظر بانده سڑه چه گوری لره ناغتا عبو بخکاری او لره نظر اغا او بو خکار انسان تا نو عرش داغا پا منتحا دا نظرو منس بل مخلوق نو چې په نظر راغلی او یو عرشو اغا پا نظر راته دا مطلب شو او یو دا چې په ظاهر حمل کا چې اول الله عرش او بو پیدا کری نور سنو دا نور مخلوق بیا دا این رستو دا بونا اللہ جوڑ کرے دی حدیث کی راضی تفسیر دور منصور نقل کئی چی حضرت نا تپوس شو وی یا رسول اللہ ما اول هذا الامر د دې امر رومبه قصه صدا ما اول هذا الامر القول المفصل فيما قيل انه اول نظرته كان الله قبل كل شيء وكان عرش على الماء الله دار سنا مخيو عرش پوبو عرش دې ندا پوبو او دا عرص نمخ کی دا اللہ ذات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا دا خلق سر لگی اللہ پیدا کری اسمان نوزم کے دا دید پارا چی امتحانو کی پتاسو ایوکم احسن و عملا چکم یو استاسونا خیستا عمل کئی اکثر عملی نده ویلی احسن عملی ویلی عمل دیر مکو لگو کا سلور رکاتا که نفل نو دو رکاتاو کا خسیو کا سفارت علاوت که نیم سفاراو کا خسیو کا احسن اغیط وی چه پا کم او کیف که د شارې د وینا مطابق ولئن قلت کثرت و انکم مبعوثون تاسو پاسی من بعد الموت د مرګ نه رستو لا یقولن الذين كفروا و کافرون ان هذا اذا الا سحر مبين مگر سحر ښکار دی ولئن اخرنا عنهم العذاب او کثر موږ رستو کدین عذاب الى امه معدوده تر نفی مقرر لَيَقُولُنَّ وَيْدِ اِسْتِهْزَاءً لَيَقُولُنَّ اِسْتِهْزَاءً زاد المسیر وی ما یحبی سهود عذاب سشی بنکا علا خبردار یوم یاتیهم کرچراش دا عذاب دیتا لیسا مصروفا عنهم نبوڑی دینا وحاقا بهم نازل بشپدی ما غذاب کانو بی استاج اونچ دی اے پوری ٹوکی کولے دوی مرکو اغا شروع کی گی او داغی خلاصه دا از زجر و التسلی والبشارت والمثال زجر و مختلف سیزونو تسلی نبی کریم تا او بشارت او اخر کی امثله د فریقین ولئن اذقنا الانسان دا زجر کومنګه وسکو انسان تا د خپل طرف نه رحمتن رحمت ثم نزعناها منه او بیتنا والو انه ليئوس كفور نویدی نو میدان شکر ولئن اذقنا نعما کوسکو ذت نعمت بعد دورا مستو پس تا ضررنا چه رسید لیدتا لیقولن نوی دی ذاب السیعاتو انی لدل تکالیف زمانا اوی دی خوشالا فخر کون کی الا اللذین صبرو مگر آکسان چه صبر کرده وعملو الصالحات کارون کیخ وعملو الصالحات کارون کیخ اولئک لهم مغفرة دی دا پارا بخشش تے و عدرن کبیر او عجر دلوے دا اس بشارت تے فلعلکا تارکن دا دے دے انا تسلیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فلعلکا تارکن دا آیت چی دے نو دے کی دا خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے فلعلکا تارکن بعض ما یوحائی لیک شاید تو پریخوضون کی دبا دے گے چی وحی کی گیتا تا وزوائقن بهی صدرک او تنگیگی پدے سر سنستا این یقولو چی دی اعتراض کی وحی لولا انزل علیہ کنزن ولی نرازی پد خزانا او جا ماہو ملک یا ولی نرازی پد بان پرشتا انما انت نذیر بشک ایت یرون کی او اللہ دے پرشی بان وکیل نگہبان دا آیت پظاہر کے دا نبی کریم سلم دا سینے دا تنگیدو بیان کئی حالان که ده حضرت سینه سوا ناوه و تنگه نوه ده لعلک خدا مانه ده چه تا دیتا ماده چه بعد خبر پریلی ده دیوه جنا دلتا فلعلک دیده که تو توهمو دا وهم کیگی فتو توهمو لعلک وهم کیږي چې تب پرې دے یا رولمانی او دارنګي مفردات کې امام راغب اصفهاني وای یظنو بکناس ستا بارکی خلق ګمان کوي چې لعلک تارکم بعض ما یحات تب پرې دے بعد هغه چې وای کول شي لکتا تا وضائق به صدرک او ستا سینه پدې تنګيږي یعنی ستا دی تکلیفونو تا چی دا خلق گوری نو دا خلق دا محسوسی چی نندی که سبا دی دی با دا دی خپل موقف نرستو کی گی و دا با دی پریدی یعنی دا اللہ دا خلق گمان ذکر کئی چی دا خلق پتا دا گمان کئی چی دی با نندی که سبا دی نو دی با دا خپل موقف پریدی لولا انزل علیه کنزن او جا ماہو ملک انما انت نذیر تیر ان کے اللہ پارشی باندے وکیل نگاہ باندے اس مخ کے صدر بینکار ان کتاب ام یقولونا بلکی ویدی افتراہو رزان نے جوڑ کردے دے رزان نے جوڑ کردے تورتوا روڑی لس سورتنا مثل ہی پشاند قرآن مفتریات انتظان نے جوڑی وَدْعُوا رَبَّكُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ آسُو كِسْتَاسُو تَابِعِي اسْتَاسْتَاقَتْ كِي سِوَالَ اللَّهَنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كِتْرِيَا تَاسُو رِشْتِنِ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَدَي اسْتَاسُو مُطَالَبَ قَبُولَ نَكْرَا نُفَالَمُوا پِشِي تَاسُو أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ كِدَا كِتَاب رَاغَلَ دِي دَا اللَّهِ فَإِلَمْ بِعِلْمِ اللَّهِ سَمَانَا انزله وهو عالم بانزاله دا اغرا لګلی دی او اغا د دې د نازلولو نه خبر دی وعالم بانه حق من عنده او غته پته چې دا کتاب حق دی بل وعلم ان لا اله الا هو دا انما کوالم پټ دی او دا عتب دی په انما باندې فَعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْ فَعْلَمُوا أَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ پیشه چنشتا لائق دے عبادت سوا داغنا نا یہ تاسو مسلمانان غالق دے دا استفامن پی مانا امر دا استفام دے پی مانا دا امر سرے سمانا اسلمو دے مسلی تغالقی دے چلا إِلَهَا إِلَّهُ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم من کانا سوکی وی یریدو اراده کئی الحیات الدنیا دا جن دنیا وی وزینتها دا زینت داغی نوفی الیهم وربکو اغیتا پورا اعمالهم اجور اعمالهم پیها پا دنیا کے وهم فیها لا یبخسون او دین با دنیا کی کم نکلیشی اولائک اللذین لیس لهم فی الاخرت الا النار دا کسان دی چنشتا دید پارا پا آخرت کی الا النار مکر اور دے وحبتو برباد بشی ما سنعو فیها اغامال چی دنیا کی کڑی زکا آغا خو کفرو او کفر سرخو عبادات قبلی گنا و باطل ما کانو یعملون باطل دیا چی عمل کئی دلتا چکم سڑے دے دنیا دے ارادے پتو کا عمل کئی نو دا عمل با نامنظور ہے دا دے آیات مبارک لان دے تفسیر دور منصور روایات را غفتی چی دا منکان یریدو سوک مراد دے هو الرجل یعمل العمل للدنیا لا یرید به اللہ دا آغا سڑی دے من کان یرید الحیات الدنیا دا آغا سڑی دے چه هو الرجل یعمل العمل للدنیا دا آغا سڑی دے چه عمل کئی دنیا را پارا لا یرید به اللہ ارادہ پہ دا اللہ نکے چه اللہ راضی شی دے ارادے نہیں او امام ضحاک وی نزلت فی اہل الشرک دا آیات نازل لی دا مشرکان و بارکی دکدی غرض دنیا را او امام مجاہد وی هم اہل الریاء دا ریاء والدی ذکا حدیث کی راضی چه اول چه قیامت کی را بلیلی شی اغا سڑے بای چه قرآن بے جمع کری اللہ و توی صدی کری دی وی یا اللہ قاریو ما قرآن میں یادو آستار پارا میں ختمونا کری دی او دادا خبری میں کری دی نو اللہ بور توی چه زاہ دا دروغ دی وې کذب تا فرشته به مته وې دروغ دی تا غو دې له کړي چې خلک تا ته قاری سي وې ایسا پلیس لکل یوم عندنا شه زا ستا مونږ سره نن سم نشتا الله له دغه منحوس ور ودنه مونږ او ساتي نو د دین امرات دا خلک دی کاغا فز دی کالم دی چې علم دې لريار پاره کړو چه خلق را تا شیخ سیب وی قاضی سیب وی مفتی سیب وی شیخ القرآن و شیخ الحدیث وی پیر سیب وی دا سونا را لچپ کی پیشو باندران لرشی دی سیزونا پارد چا کارونا کڑ دی علمون کڑ دی یا وزیفی کئی نو دا سڑے چی دے ناکام سڑے اس مخ کے تسلی اپا من کانا علا بینا ایا سوک چوی اغا پا دلیل عقلی بانده بینا نمراد ده الدلیل العقلی مدارک وی من ربهی ده طرف در ابنا ویتلوه شاہدون او ده پس شاہدی نو ده من کانا علا بینا تن نمراد ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ده شاہد نمراد ده یو معنا د شاهد جب ده اللسان دور منصور وای دی باقل مندم دی او د سره جبم دا پهم بیان کئ دویم ویتلوه شاهد دین امراد واحده و هو القران د سره قران دی د قران واحده و سره دا مدارک وای او داغا دا شاهد منه دینا چه کم دینو دا انجیل مراد دی انجیلو تینا مراد دی او دپس شاهد را روان دی گوا انجیل او ایچ دا کتاب دی دا سعالبی مانا کئی او دور منصور بل یو خبرم کئی شاهد نمراد جبریل علیہ السلام علی نجبا جبریل قرآن او انجیل دا معنی دی منہو دا اللہ طرفا یا منہو من القرآن ومن قبله کتاب موسی او مخکې د تورات نه کتاب مخکې د انجیل نه کتاب د موسی علی السلام امام و رحمه اغم پیشوا او رحمتو ناغم غواو په دې خبره اے یو سره دې پاکل منده دا دلیل اقلیش د پاتې دې شاهد دا دلیل نقلیش دا دلیل وحی شو قرآن وحده او ومن قبله کتاب موسی دا دلیل نقلی شو ده کتاب دا موسی علیہ السلام نو معنا دا ده یو سړی دی په درې دلایلو پسې روان دی نو کمن یرید الحیات الدنیا ایا دې په شان دا چا دې اراده کوي د جن دنیاوی یا کمن لیس کذالک بل سړی دی او دا رنگ نه دی نو دا دواړه برابر دی نه اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان لري و من یکفر به سوک چې په دې کفر کوي دلو نه فنار موعده ده اور ده فلا تکو فی ملیت منه مکه گا پشک کر دینا انه لا قضا حق من ربک طرف درستانا لیکن اکثر دخل کو ایمان وروړي و من ظلم زجر بالشرک سوک دی غر ظالم ممن دا چان افترا علی اللہ چی تڑی پا اللہ وانی کذب اندر ہوگ اولائی کا یعرضون علی ربهم دا کسان رواندی پا کشی ربتا ویقول الاشحاد او ابوی الاشحاد قرطبی مانا کئی الخلائق اجمعو تول خلق باوی او الاشحاد یو مانا علماء چی دے الملائکه کیا لکه دور منصور او وای پرشته اولای الذین کذبوا علی ربهم دا کسان دي چې پهله دروغ ویلو الا خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت الله دې په ظالمانو باندې دلته دور منصور یو واجبون ته خبره کړه دور منصور وای دا څه کیسره ډېر کار ته یو سړی په مانځ کې ولاړی او په ځان لعنت وایي عن مأمون ابن مهران قال ان رجلا ليصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول الا لعنة الله على الظالمين وانه لظالم پیره شه په یو سړی په مانځ کې ولاړی او دې په ځان باندې سوی لعنت وایي ذکر چه ده پا مانده که سبق کوئی سبق خوبی دنه کنه تلاوت کئی نو ده وی چه علا لعنت الله علی الظالمین دا یاد وی او ده پا خپل ظالمی نو پا مانده که دن نلگیا ده و پدهان بانده لعنت وی دا ظلم خو وسی مفهوم لري او دا ظلم چه ده کنه حق کمول چانزیات و سلول کم ورکول وقت قرابول دا چا دام ظلم دی طالب تر اگده قصه شروع کردی او اگر اگر استعداد نبار دی وقت والا خرابه ظلم شکن کلاس که عزیری نکه پورا ٹیم طالب راضی غریب و بیا واپس دی دام ظلم که دا ظلم سخکر لکینی یا نواسه خوری خدا غده که تا پرده حقو ایده که تا ظلم وی طالب راشی ناستی ناستی تو یارانش مرسکو یاراش خواسی خواده خوک انگل دنگل تیم پاس کیوزی دام ظلم دی دام ظلم دی پرده کلی دیولی دی تلی بکی اغا دی خواه گوری اخواه گوری اغا تا ایزا و رسول ایزا ظلم دی نا اغا وقتیم ولی خراب که پریشان دیم که تا پروام نا چی دینو دا مرده ضمیر انسان تی ته د دې سيزونو خیال نه سات. نو دا ظلم ډیر قسمونه دی. نو دې په مانزه ولاړ دی او ځان باندې وای لعنت وای دا ډیره ښه خبره کړې. ها یو ځل دا وره عن میمون ابن مهران. دا میمون ابن مهران دا نوم اول ما دا حضرت شیخ نوری دلی ماسخوتان تیمو دا داغی اصول سنت طالبانو تاوی. دا نوم میمون ابن مهران دے ان الرجل لیسولی ویلعن نفسه فی قراته فیقول الا لعنت اللہ علی الظالمین وانه لظالم. دے پک پل ظالمی فمانزو الالی وی لعنت اللہ علی الظالمین وی پانا سیب دے لعنتی لکا دے پکر آگے گا. دا قرآن دیر دا سوچ کتاب خستہ کتاب دے مزیدار. خان اوس الذين ظالمانا کسانی یسدونا سبیل اللہ چه خلق بندی دلار دا اللہ نا آغا سڑے ظالم دے چه کم سڑے دا قرآن نا خلق بندی آغا ظالم دے ویبغونها عوضا او لسی اغیر پارا عوضا کو گوالی بإلقاء الشبه بإلقاء الشبه في قلوبهم شبه قول غرزول بدون خلق كي دا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون او دي فاخرت دي كافر دا كسان ندي جس كي بزمك كي الله لرا وما كان لهم من دون الله من اولياء او نشتا دي دا پارا سوا دا اللہ نا سوك اولياء جزواب لهم العذاب دو چن مشلی دا پارا عذاب ما كانوا يستطيعون السماع نو چدی طاقت لرا دا وردو وما كانوا يبصرون اونے طاقت لدو. تا دی جملے مانا تفسیر زاد المسیر دا سکر دا انهم لن يقدروا على استماع الخير وابصار الحق وفعل الطاعات انهم لم يقدروا دينو قادر على استماع الخير اوردو ده خير سرا وابصار الحق پریدو ده حق سرا وفعل الطاعات پکولو ده طاعت سرا پدی قادر نو. نفس شیطان دیتا نپریخو اولائک الذین دا کسانی خسرو انفسهم دور منصور مانا کئی غبنو انفسهم زانی غبن کے چولے دے ودول عنهم رکب شدین ما کانو یفترون دی جوڑو لو دان نے جوڑو لو دارا باد دے دارا طبی رے دارا ننکے دے دارا پخل رے دے گلالے بچے ور کئی او دے مال و قلبے ور کئی دا مقرر کړو. الله وی هغه د ځان نه جوړه ټول بروکس لا جرما خامخا انهم فی الاخره هم الاخسرون دی واخرت کی تاوانیان. اوس بشارت آ کسان یقینا آ کسان چرور ایمان عمل کوي نیک واخبتو الی ربهم او عجزی کوي الله تا دادی جنتیان دی بدی کې میشي. اوس اخری خبره ذکر ده مثال د فریقانو مثال الفريقين مثال دې دو فريقو ته دغه دا موحد او مشرک ته کل اعما والاسم حق پرست هغه بصیر دې او سمی دې باطل پرست اعما او اسم دې یا معبود باطل اعما او اسم دې معبود حق ته کم دې بصیر او سمی دې الی استویان مثلا آیا برابر دې بطور مثال دا دوالا حل یستویانه مسل تو مسلا دا مسلا مفول مطلق دا مسل تو دا پارا دی. نو مسل تو مسلا دا دوالا برابر دی ندی برابر فلا تذکرون مخیوا Thank you. دا دور کو یعنی درما او سلورم رکو دیکھے واقع دا نوح علیہ السلام دا نو دا دوار رکو مضمون یو دی الدلیل النقلی بواقعت نوح علا ان العبادت للہ دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام پا واقع عبادت پا دا یو اللہ کی گی ولقد ارسلنا یقنن لگلیو منگا نوح علیہ السلام الى قومه اخفر قومتا انی لکم نذیر مبین زستاز دپارا یرون کی قارما دا دغوی امام قرطبی وی تنبیحا لہو علا ملازمت السبر لگلیو منگا نوح علیہ السلام دا اللہ روڑا واقعا دپارا تنبیح علا ملازمت السبر چتبا صبر لازم نیسی دین بیان کے با صبر کے نوح علیہ السلام صبر کرو مسئلہ دا کڑیو اللہ تابدو الا اللہ عبادت بنکوی سوا دا اللہ دا بلچا انیا قاپو علیکم زیاریکم پتاسو دا عذاب درود دردوالنا علیم فمانا دا مولیم سرا جلالی انوی فقال الملو اللذین کفرو اویل مشرانو آئے کسانو چی کافرانو دا قوم دا یوسف ما نراکا الا بشرا مثلنا دا قوم دا نوح علیہ السلامنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه والمشرانو اي کسانو دی کافرانو دا قوم دا نوح علیہ السلام ما نراکا الا بشرا مثلنا نوینو تالرا مگر بشر دا دان پشان تو خود منگ پشان بشری دو تسنگا پیغمبر شے او منگا نشو وما نراکا او نوینو تالرا اتباکا تستا تابداری کئی الا اللذین هم ارازلونا مگر آکسان کئی چه کمزور دمنگ دی ارازل مانا تفسیر زاد المسیر کئی ارازلونا اشرارونا او مدارک مانا کئی ارازلونا اخصاونا چه پمونگا کی دیر کمزور دی بعد یر رای پخکارا نگر بعد یر رای مانا بلا فکرن بغیر دا سوچنا آغا کمزور اخکاری او یا بعد یر رای پی الظاہر لا پی الحقیقت جواہر مانا کی بظاہر کے نا پا حقیقت کی ندا او امام قرطبی وی رزل چې دی هو الذي ياكل ياكل الدنيا بدينه رزل هغه ته وایي چې دنیا په دین باندې خوري کم سره چې دنیا په دین باندې خوري یعنی دین هغه بربادای او دنیا په اسلای دین د دنیا د حصول ذریعہ ګرځي نو دا تم رزل وایي دا اوس د نیت سره ده چې تا دین د دین خدمت ستا اراده ده او که دین باندې حصول ستا اراده ده او امام مالک وی السفلتو رذیل او سفلا الذین یسبوا الصحابه دا کسان دي چې صحابو ته کنځلې کوي بعد یا رأی وما نرا لکم او نوینو مونږ ستاسو دپاره علینا په ځان باندې فضل من فضل فی الملک والمال تاس زمونگنا پا ملک و پا مال کم سخنه ہے قال بل ندنکم کاذبین بلکی من گمان کو چیئے درودن قال اویل نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم آرائے تم خبر را کہ مال ان کتو علا بینتن قضیم پا بینا بینا مانا یقینن و بصیرتن کز پا یقین ما او پا بصیرت ما او تفسیر قرطبی وی چه دغره دا اے شهادتو الله الہ الا الله علی بینت زپ یو واضح خبره ما واضح خبره صدا شهادتو الله الہ الا الله واتانی رحمت اور اکڑی ما ته رحمت ما ته رحمت را کړی نو من عنده د خپل طرفنا رحمت معنا نبوت رحمت معنا هدایت زاد المسیح و امیت علیکم نو پتاسو خفیده انونزمکموها ایمون لازم کو پتاسو بانده دا کلمه دا توحید او یادا رحمت او یادا بینا وانتم لها کاریونو تاسوی بدگنه او ای قوما نغوارم پدیبان سمزدوری ندمزدوری زمام اگر پا اللہ او نیمزو شدون که دا کسانو جیمان روڑی انہم ملاقو ربهم دیو یو دیکی کی در افسرا ولیکنی اراکم لکنوینم تاسو در ایو قوم جاہل و یا قوم ای قوم امین سرونی من اللہ ما بسوک بچکی دا اللہ نا ان طرفتهم کدا فقیرانو شدم افلا تذکرون تاسو پننالے ولا اقول لكم او نویم تاستا عندي خزائن الله كما سر الله خزاني دي ولا علم الغيب او نویم تاستا تزپا پتو پیغم ولا اقول زنویم اني ملک تزپا رشتیما نیک سڑی با خپل غطه نوی خان نیک سڑی با زدا سیمو زدا سیمو پیریان میں تابیدیو دیوان میں تابیدیو او رکنا او تصرف کولشمو دا کولشمو او دا به بوس به نه بعدی د نیک سری هغه به خبره دی ب مسله کوم د خیر او د شر مالک الله زما لاس کې نور سر نشته خبره کوم قرآ او حدیث او دلیل باندې کوم داسې به وي ولا قولو او نو هم زهر الذي نه کسانو ته تزدر ونو کوم چې ستاسوسترګې حقیر ګړي لایو تیهم الله خیرن ته الله وری ته خیر نه ورکی الله عالم الله تفطر بما فی انفسهم دا جری په نفسونو کې دي یقینا زبایم په دغه وخت کې ظالمانو نه قالو یا نوح چې نوح علی السلام دا خبره لګه تفصیلی کړه کنه لګ سات کې صبر کړو او جوړ بیا هین کړهاله وینوها قد جادلتنا تا موږ سره جګړه وکړه سمې خبره ته جګړه وای اوره زکه چې دا پتا به صاف نه ده نو دیو آتا جگڑا وی قد جادلتنا دیکنن تامو سر جگڑا اکڑا پاک سر تا جدارنا نو دیر دیکڑا جگڑا فاتنا راشت بما تایدونا پایشتمو سر وادا که کئی درشتونو قارو ویلد انما یا تیکم به اللہ بشکرا ولی بتاو ستا اللہ انشاء کوکواری ومان تم بی موجزین اونی تاسوا جس کو انکی اللہ لرا تاستا که عذاب راولی نو اللہ براولی ما سره دا عذاب در اوستو اختیار نشتا نبی دا نوی چی دا سی باکم اوی زخو بیوسیم بیبسیم اختیار دا چا سره دی دا اللہ سره دی ولا ینفعوکم نصحی او دا ما پی... او پیدا نرسید تاستا دا ما نصیت ان اردتو ان انسها جزیر آدکم چی نصیتکم تاستا انکان اللہ یریدو که اللہ ارادکی ایغویکم چی تاسو گمرا کی که اللہ ستاسو گمرای غواری نظر بیا تاستا هدایت نشم کولی هو ربی اللہ دما رب دی دی اللہ تا بتاسو وافس کولی شی ام یقولو نفتراہو بلکه وی دی چی دا قرآن دا زان نجل کرده دی دی پیغمبر دا زان نجل کرده قل تور توایا انف کرتو هو که دا ما د ځان نه جوړ کړي نو فعالیه اجرامی په ما باندې د جرم دی او زه به ځایم دا تاسو جرم کوي دا ما ځان نه جوړ کړي نو دا د ما جرم دی دین اخلاص او زه تاسو د جرم نه اخلاص وایو وایو سوان وله سلام ته چې اس کله ایمان نروړي من قوم کا ستاره قوم نه الا من قد امن مگر اغا چی ایمانی روڑ دی پلا تب تا استمخا پکی گا بی ماکانو یا فالون پاگش دی کئی وطن ایل فلکا جوڑا که کشتے بی آیوننا زمونگا پیمداد باندی ووحینا زمونگ پاڑر باندی ولا تخاطبنی فی اللذین آما سر خبر مکوا پا باردائی کسانو کی ظلموت سالمان دی انہم مغرقون یقنن دی بغر کی گی ویسنو الفلک او جوڑو لبا دی کشتے دا سبیر تیم خیلی سلور سوا کالا کی وی جوڑا کرد والله علم زکا سیاولی و تاونا کرلی و کنا آغا وقت کی خوب دا غیر دا دا سی اونا چی کشتی تا جوڑش زکا را دی کشتی بارا کی دا سی وی چی دا پنزوس گذا سیدنو دا پلنو پنزوس گذا دا پلنو او دری سوا گذا دا اگدوا او برا اسمان طرف تا دا اگدوال دا دی دیس گذا پنزوس گذا دری سوا گذا اگدا پنزوس گذا پلنا او دیرش گذا پا برا بانی اوچد او دا پا در جب پا لسم تاریخ پا پورتشوی وا پنزوس را دی دو بودا پاس وی چکر والی او بیا پا جودی غر بانی را کشوی وا او دا جکم دی لس دا محرم تیر شوی لس روزی دا محرم تیر شوی دا تفسیر دور منصور دا دا غره دا یو قول نقل کرده نور قولون هم دی پکی دا دی غطواله بل یو خبره کرده چه په دنیا کې اول او نه کما کارل شي وو نو دنیا کې اول او نه ساج او نه کارل شي ساج لرګي او دا نوح علی السلام لا ګول و د پاره د دې چې کشته ته جوړه کی اخبرني عن اول شجره النبته على الارض قال عبد الله الساج اول او نه په مختص مکه باندې کما لګیدل دا ساج او حواله عبارت پتا تا القول المفصل کی راش نو دا اون کلک اون وا دینه کشته جوڑولا او سی کشته جوڑولا ویسنا الفلک او ده جولوله کشته و کل ما مر علیه ملعون من قومه کرتی او دلا ده ده ده قوم نتیره ده ده پخواک ایراش دو سغیرو منه دهی توقی کولی پاغ پوری ده توقی ولی کولی توقی خو یو ذکر کولی چی کشتی نو علیہ السلام جوڑو دا نو کافر کشتی جوڑو لا غطا وا بلدارا چی دا کشتی دا پا اوچا جوڑو لا پا اوچا لکا کشتی پا اوچا بانده کنا ایویو بکم دی چی دی کشتی جوڑای او بلدارا چی دا کشتی تصورم دا غی ذہن کنو کنا زکا چی کشتیم دا ولی کشتی را چی دا جوڑا کرد او دا وهم و تا داستی راغل و دور منصور وی چه داستی جوڑا کرا که جو اتویرن لکه دا مارغ سی نچی داستی کوری دا کشتی را راغا چی دا مارغ دا ججوری پشانتی نو داستی وی چه داستی جوڑا که جو اتویرن لکه سی نه دا مارغ گوگل دا مارغ نو دا مارغ گوگل پشانتی جوڑا کرو او زم دارا تفسیر قرطبی وی ورتوی سرت نجارن بعد ما كنت نبیا الک عجیب دا کلا خطوی چې ز نبی مو کلا توی چې او کلا ترکانه شروع کې نو سرت نجارن بعد ما كنت نبیا ایا وګرځید ته نجار پسته نتی ته نبی الک ابل اور د پیغمبر مونند ترکانی شروع کړه دا ټوکې کوله سمجھ کے راضی کا نا ندلتا یودا قال ويل ورتنو علی السلام ان تسخروا منا کتر تاسو په موږ پر ټوکی کوي فانا نسخر منکم نو تاسو پر ټوکی کو کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکی کوي موږ پورې تاسو موږ پورې ټوکی کوي ما هو چته ونلی دل یو مولوی صاحب لکه وای دی چې کله وو رانه نو دی خمانه تو خطر نا خمان پورته شو نو پر په وو ګرځیدل نو بیا په الله پاک کوئی نره هوا راو لګل نو دا خمان به په مزه مزه یو به بر سره چې دی کو نو اکسیډنټ وکړ کنه نو چې ډز به شو دی وته خمان به مات شو دوستان بلان دلار نو دا ندی به پر خندل چې دا خوم به د خوم سره لګېده کنه نو د مسلمانانو به ته کشته نه قتل نو خندل به وته یو دغه ایو بل مولی صاحب تقریر کو خو ما تا تا دغم ندیری دلی نوح علیہ السلام چی کشتی جوڑ اکڑا نوح دی پکی بیار اطللو دسماتی بے پکی کو کنا نو آغید او دسماتی نا ڈک اکڑا بیا دی باندی یو بیماریو لگی دا پمنشو اچر تا یو کس دغل تا تقاضی تناس تو پکی ور پریو تیرے چراته لامبلی دی هغه وی جوړ شو چې جوړ شو بس هغه وی چې یاله کرا دی دا خو علاج دی لکشته بیا هغه صفا کړخه بیا به دارو په څنګه سره ځان مې ملخم کی کنه په دې طریقه باندې وی راتلل به پکې به ورغو پکې دل او به پکې ورولې بیا هي کیشته صفا نو دا خو یو مولی صاحب خبره کوله مشر سړی وو خو زما د نظر نه چرته کتاب کې تیره نه شوه خو دا عوام یو خبره کوي و علم دریاب دی نو علم دریاب دی نو دغه نو دا کشته دوی بیا په خپله ګنده کړې م وه او په خپله وی صفا م کړم او د مسلمانانو به پورې خندل بیا چې کشته صفا شوه نو بیا عذاب را فصوفا تعلمون رضبی بشه تاسو من یاتی ہی چی چا ترازی عذابون عذاب یخسی ہی چی رسوا کی دلرا ویحلو علیه او نازلی کی پدبان عذاب مقیم عذاب امیشا حتی تردی ادھا پوری اذا جا امرنا کر چراغ عذاب زمن وفارت تنور او جوش و مختزم کی فارت تنور جوش و مقدز مکی وجه الارض ده تنور نمرات ده وجه الارض ده ابن کسیر لی کلی دی قرطبی لی کلی روح المانی لی کلی دی تنور الخبز عند الجمهور ده دی کرده ده دوڑه تنور نو اللہ ده طرف از تویلی شکل ده دوڑه ده تنور ده که ده بشوروشی و ده نو بو جو شوی نو تبس کشته تا خیده نو دی کشته تاو ختم نو تنور نمراد دی تنور الخبز عند الجمهور روح المانی وی او فتو الرحمن وی چکل راشی عذاب زمنگا وفارت تنورو او جو شوی غضب الهی تنور کنایه دا غضب الهی ندا دا یو درې معنی ما دا تنور ذکر کړی او دې باندې ښه تفصیل نور زاد المسیر کړی دی قلنا حمل او موږ واڅو بیا پدې کې من کل زوجین اسنین دا اره جوړه نه دوا دوا اره جوړه نه دوا دوا نو دا مفسرین او خصوصا دور منصور دلته دا ډېر روایت نقل کړی مری واڅو پلان کې واڅو ډنګړې واڅو او خطول تاریخی واقعات تی خواه نو دا و اهل کاخ پل اهل واچ او کشتے که دان سر اللہ من سبقا لیل قولو مگر اغا سوک چمخ که تیر شوی دی پا اغا باندوی انا دا عذاب اغا ماچوا و من آمنا او تا تیمان رو لدی اغدان سروات و ما آمن ماهو الا قلیل او ایمان نو رو لدی سرا مگر لگو کسان ایمان رو لدیو ایمان لگو کسان سونا رو لدیو یو روایت کے راضی او یو کسو ایمان رو او یو روایت کے راضی او منگا افستاد نوری دلیو چی دا روایت راجح دی چی دریو کسو پاکی سلو ایمان رو لدیو او درو کسو پکی خوز ایمان روڑی یعنی دری زامنو او دری از زامنو خوزی بی دقا پکی مسلمانان شوی او نور شده انو نور کافر نو دا وما آمن معه الا قلیل وقال ارکبو اویل نوح علیہ السلام سوارش پیا پده که بسم اللہ پنم دا اللہ بانده مجرحا روانه دل ددی دی و مرساها او در دل ددی دی ان ربی یقن رب زمال غفور و رحیم بخون که مهربان دی بخون که مهربان دا مبصرین لکل دی چه روایات تقریبا دور منصور دری حدیث نقل کری او داغی حاصل دا دی رسول الله سلام وی چه ده ما ده امت ده پار ده غرقیدون امان داده چه ده کل کشته که سوریگی یا ده ابو سفر که چه ده ده دعا ہوئی چه بسم الله الملک الرحمن بسم الله مجرها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم و ما قدر الله حق قدره ده تکی اوئی نو پیغمبر علیہ السلام وی چه امانن لی امتی من الغرق دا امان دے زما امت تا پارا دا غرقی دونا زما امت با دا غرقی دونا بچ کی گی کل چه دی دا کشتے دا سورلے پا وقت کی سو وی دا کشتے دا سورلے پا وقت کی دو وی چه بسم اللہ الملک الرحمن بسم اللہ مجرحا و مرساها ان ربی لغفور الرحیم وما قدر الله حق قدره ایک تو قسم کی ها دلتا دا یو روایت دا پارا دا حفاظت زان سر یاد چه امان لامتی من الغرق دا امان دے زما دا امت تا پارا دا سنا لغار کی دونا اس دا کلمہ چی دا نو دا ویل پکار دی کلت سڑے کشتے کس وریگی ان رب دی لغفور الرحیم وحی تجری بهم او دا کشتے روان و پدی سرا فی موجن پچپو کے کل جبار پشان دا غرونو دا چپی پشان دا غرونو وی دا سی غٹو چپو کے روان و ونادا نوح ابنہو آوازو کنو علیہ السلام قل زوی توکان فی معزل او اودی فی معزل پکی نارکی فی معزل دڑی تو نو یا خدا دا چی دی کشتی ندردی تو او یا دادا فی معزل من السفینتی او من دین ابیه یا دی پا کنارا کیو دا دین دا پلار نیا ابو نیا بچیر کب مانا ویل سور شد مونگ سر ولا تکم مال کافرین او مکی گر کافرانو سر قالو ویل دو سآوی زردو او بخیجم الہ جبلن غرط یاسمونی من المائی ماو بسکی دو بونا قالو ویل ورطا اللہ لا عاصم اليوم نشت دے بسکی دون کے نر نندو دے من امر اللہ از امر دا اللہ نا اللہ مر رحمہ یعنی اللہ الرحم وہو اللہ او اغا اللہ دی من امر اللہ الا من رحمہ وہو اللہ یا دادا چی لا عاصمہ پا مانا دا لا معصومہ سر دی لا معصوما الا من رحمه الله نشتر معصوم مگر آسو کو چرحم پیو کی اللہ چی اللہ پی رحمو کی عبوز کی یا لیکن لا عاصم من امر اللہ لا عاصم من امر اللہ لیکن من رحمه اللہ فهو المعصوم دا بلا توجیش لا عاصم من امر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم دا درې توجیهګانی دا التسهیل ذکر کړی دي وحال بینهما الموجو حائل شذی په دواړو په مېز کې چپد او بوفکان من المغرقین دې دغرق شونه وقیل او ویل شو یا ارض ابلعی ازم کرا کاږي ما اکیو بخفل ویا سما ویا اسمان اقلعی بند کوبو وغید الماو بکمش وقضی الامر پیسل شکار وست و تعالی الجودی او پا جودی غر باندیو درد بیلے اواز شبو دل لقوم الظالمین تبید قوم ظالم دفارا و نادا نوح الرب اوازو کنو علیہ السلام قبض رب تفقال بیوی رب پروردگار ان ابنی من اہلی تاسوی زماد اہل نو وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ بِشَكَ وَعَدَ اسْتَارِ اشْتِعَدَا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ او تو خب پیسلک ان کی دا پیسلک ان کنا نظاما دا زوی چتین دا خطاوی ستا اهل بنا حلاکوم ندا زما زوی ولی حلاک شو قال یا نوح اولورت اللہ یا نوح انہو لیس من اهلک دا زوی ستا دا اهل ننو انہو عمل غیر سوالهن دا انه ذو عمل غیر صالح دا قید چې دی تفسیر ابو سعود راسته دی انه عمل من ذو عمل غیر صالح دی خاوند عمل دی چې نیک نه دی نیک عمل نه دی فلا تسأل لما ليس لك به علم وتبختنا مکو دا هغه چې تار پاره په باندې علم نشتا اینی اعزو کا زتا تواس کو من تکون من الجاہلین چه نشت آئندہ کی دا بے خبرنا خبر مکلے چه آئندہ کی دا بے خبرنا نشت دا جہالت نزل تا حماقت نن امراب خان زکا چه نبی آغا جاہل نشت کی دے چه کم پا مانا دا بے وقوف سر رازی جاہل مانا چه آئندہ کی دا دے حکم نا بے خبر نشت مفسرین وی دی وقتا پوری دتا را دی خپل زوی نفاق نو معلوم او چې کله دا واقع پیخ شوا نو دتا پتاو لگی دی چه زما دا زوی سده منافق دی نو روح المانی وی او کبیر وی فعند ذالک اخبره الله بی انه منافق فعند ذالک پدغا سیم که اخبره الله الله ذات اطلاع ورکلا بی انه منافقون چستا رازوی منافق دے او ولیس فی ذالک وصف لہو بالجہل التسیل فی علوم التنزیل وی چپا دی کی دو وصف پا جہالت سر ندے بل پیه ملاتفت و اکرام پا دی کی ملاتفت و اکرام دے تسیل قال ربي ويل دي رب اني اعوذ بك فانا ولم بطا من انا سرك جو عالم استانا ما لي سلي به علم اغتني ذا ما ربار باغي باني پويا والا تغفر لي كتبخنا انك ما وترحمني رحمنك فما كم من الخاسرين شم بتوانيانا قيل ويل شيا نوح هبت بسلام منا انوا کوش سره سلامت یا زمون او برکات سره د ډیرو پیدو و برکات سره د ډیرو پیدو الیک پتا باندې والا او ممن ستا په امت باندې مم ما کا ستا سره دی و ممن انور دلی دی ستا پښتو شاپه مشتمل ستا بچی دی را روان دی سنو مت اومزه ز پیدا ور کم دی تسمه ما سوم بیا ورستی ته زموږه طرف نه عذاب درناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. دا آخر کی دا نوح علیہ السلام واقع باندھے اثبات کا رسالت تفریقی دا دا اخبارو دا غیب نوحی نوحیها الیک وحی کو منگزہ دیتا تا دا تا تا وحی راغلے دا کنے تخو دا نوح علیہ السلام زمانہ کی نوی کانا ما كنت تعلمها تنفي دي پدي باني انت تولا قومك نستاقوم من قبلها دار دي نمخ كي فاسبر صبرك ان العاقبة للمتقين انجام ان العاقبة المحمودة للمتقين عاقبة محمودة داب بيد متقيان لپارا مخ مرکو کې دلیل نقلی د حضرت هود علیہ السلام نا او بیا شپږم مرکو کې دلیل نقلی د حضرت صالح علیہ السلام نا دا دوه مرکو غانو کې دوه دلیل نقلی پیش کیږي دا صورت په دې داوا باندې چې العبادت لله وحده عبادت به صرف د الله لپاره وَإِلَىٰ عَدٍ مَدَارِكُ وَيُوَارْسَلْنَا إِلَىٰ عَدٍ لِقِلِو مُنْغَا عَدِيَانُ تَا دَا عَدْ چِكَمْ دِي اسمُ قَبِيلَةٍ نُصِبَ إِلَىٰ عَبِيهَا عَد عَدْ چِدِي دَا نُمْ دَ قَبِلِي بِ عَد اسمُ قَبِيلَةٍ نُصِبَ إِلَىٰ عَبِيهَا عَدٍ سوابی اخاهم هودن هود هودن دا هود عط پی بیان دا اختی عط پو بیانن لی اخاکم کمالین او دلتا سواوی او خبره کوي وی عاشا عاشا 464 سنتن دا سلق ونتی وقتی تیر کرو دی یهود علیہ السلام دا لک ونتی وقت سو 464 سالی تیر کرو سونا مونږ به 64 تورو سو که خدای خبر دا 64 دا دی امت مرگونا دا شپیتو دا یو منس که دا دی امت معترک المنایار معرکه دی که بس مری دیر کی دا شپیتو دا یو منس که مری دیر کی او اغا سلور سوا کالا وقت تیر کرو قال یا قوم عبداللہ اویل اغای قوم عبادتو کی دا اللہ مالکم نستستا دا پارا سوک الہ غیره غیر دا اللہ نا ان انتم نیتا سو اللہ مفترون مگر دزان نا جوڑا ہوئی چی اللہ چکم دینو اغا نائب نیولدے اللہ شریک نیولدے یا قوم قوم لا سلکم علیه نغوارم تامنا پا توحید بانی علیه علی التوحید اجرن مزدوری وعبر هنا بی اجرن وفی قصت نوح بی مال تفننا صحابی وی علتی لا سلکم علیه مال نوی دلتی اجرن وی مقصود تفنن فی لبارت تی فضلنی فلا تاقلون ويا قوم استغفروا يا قوم بخنوا ربكم ورغفنا ثم توبوا اليه يا توبوا كي الله تا استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا اليه بالطاعات جلالين سوابي وي ثم توبوا اليه اسلموا اسلام رود يرسل السماء عليكم مدرارا روبلي کی آسمان نا پتا صبح نے باران المطر وکانو قد منعوه جلالان وی دا مطر و تا ضرورتو ویوزدکم جاتی با کتاب سر قوتا الى قوتکم دا الى جلالان وی پا مانا دا معصر دی لکا خرم تعمل کم تابیلو چی دا الى یو مانا چی دا ناغا دا معیت تی ولا تتولو مجرمین مگرده مشرکان قالو دی اوی عنادن جمد جمل وی جمل قالو عنادن دی عنادن وی ما دیتنا نیر آغلی تا مکتابی بینتن پا وادی دلیل سرا وما نحنو نیو منگا بی تاریکی علیاتینا تری خودون کی دخپلو علیہ وان قولی کسار وینانا وما نحنو لکا بی مومنین نیو منگ پتا ایمان رنو کی انا قولنو آیو منگا اللہ تراکا مگر دا چی تکر رسولی تا تا بادو علیاتینا باد علیہ وزا منگا اصابک بعض آلهتنا بسوء بخبل وجنون مدارک بخبل وجنون او پر خات عقل سره ټکر در رسول نستے عقل وی خراب کړی تیلی ونه کړی الا تراک بعض آلهتنا بسوء قال ویل ده انی اشهد اللہ ذا اللہ گواکم واشهد تاسو گواشه انی بری امی ما تشکون چیز بیزارم داغن اکتاس شرکان کرده وی دا اللہ سرا من دونی ہی سوا دا اللہ نفکی دونی ما تا چل جوڑ کے جمعان ٹول تم ملا تن زرون بیا ما تا مولت مرا کوئی انی توکل تو اللہ مادان سپارر پا اللہ وان چی رب زمان جی رب شتاسو دے ما من دا آبتی نشتای زند سر اللہ هو آخذون مگر اللہ پاک نمون کدے بنا سیتی ها پتندی داغے باندے ان ربی علا سرات مستقیم یقن رب زمان دے پلار برابر ان ربی علا سرات مستقیم بے شک رب زمان چی دے علا سرات مستقیم دے پلار برابر دے تفسیر خادم دلتا کی یو ټکی راستي هغه وی ان دین ربی دین درب زما چه دی انا صراط مستقیم پنه غلار دی زما درب دین چه دی پنه غلار دی پاین تولو کچر تاسو وړې دې فلا عذر لکم دا فان تولوا تاسو وړې دې فلا عذر لکم نو تاسو ته عذر نشته دې ولا مواخذ تعالی فما مواخذ نشته جزاء پټه فان تولوا ک تاسو وړې دې فلا عذر لکم نو تاسو عذر نه دې پات ولا مواخذ تعالی فما مواخذ نشته زکا فقد ابلغتكم ما تاسو ته رسول دې ما ورسلت به الیکم اواشه چې زله ګلشم پاغه باندې تاسو ته ويستخلف ربي قوما او رب ولدب سما يقوم غيركم داس قوم چې غیر به تاسو نه ولا تدرونه شيئا او تاسو سره نه رسول الله تمامولي ان ربي على كل شيء حفيظ بے شک رب زما پر شبانے پر کون کرے ولما جا امرنا ہر کلا چراغ عذاب زمونگا ننجینا خلاص کمنگا ہودن ہود علیہ السلام والذین آمنوا ماہو واکسان چود سرا برحمت مننا برحمت پر سرا برحمت مننا ونجیناہم اخلاص کمنگ دیلرا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وتلك عاد اشاره چاته دا د عادیانو جرایم اشاره تن ال اثارهم اشاره و دا غی اثار او تا دا غی کندرات ته اشاره و داروان کندرات چې دی دا عادیانو جادو بیا ته رب من کار کړو پاتون رب واسو رسوله او نا فرمانی کړو د خپل پیغمبرانو دل توس یو سوال دی چې دی خدای یو پیغمبر نافرمانی کړو صرف د هود علیہ السلام نافرمانی کړو او دا هوته نسبت چې دی ټولو چې دا ټولو نافرمانی کړی دا نو په سمانه ده چې هو ټول نو موجود مدا څنګه چل تفسیر جلالین وای چې لأن من عصوا رسولا عصوا جميع الرسل کم سړی چې یو رسول نا فرمانی وکړه نو د ټولو رسولانو نا فرمانی وکړه لأن من عصوا رسولا نو عصوا جميع الرسل چا چې یو رسول نا فرمانی وکړه نو د ټولو پیغمبرانو نا فرمانی وکړه ولی زکا لاشتراکهم فی اصل ما جاءو دا وجه دا اشتراک دا پیغمبرانو دا طولو په اعتبار دا اصل سره اغا یو دی و هو التوحید اغا دا اللہ توحید دی کیا لکا اغا دا اللہ توحید دی دا توحید دا پاکی مشترک امر دی دو چه کم سره یو نبی نمانی ما ټول نه مانی زکه چې بنیادی شی په کې توحید دي چې دې یو نه مانی بس دې اړه سره مسلمان و او دې او په دې دنیا لعنت او د پسې به ولګي په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت یو پر د قیامت به ولګي په دې پسې لعنت الا خبردار ان عادن کفروا ربهم عادیان کفر کړو پرب الا خبردار بعدا لعاد بعدت بعدا هلاک شو عادیان په هلاکت سره قوم هود چې قوم ده هود علیه السلام ویلا سمود آخاهم دلتا و ارسلنا الى سمود آخاهم صالحا قال یا قوم عبدالله ویل ده قوم ده اللہ بندگی کوي دا ده رکو کی دا واقعا دا صالح علیہ السلام دلیل نقلی پا دعوی دا صورت چی علی عبادت للہ وحده قال یا قوم عبداللہ ویلد یا قوم اللہ بندگی وکی ما لکم نشتستاو دا پارا من الہ انسوک لائق دا عبادت غیر و غیر دا اللہ نا او ہوا انشاکم دا اللہ تاس پیدا کری من الارض دزمکنا پیدا کری اوس کې یو سړی وای چې زه خو د ځمکې نه نیم پیدا زه خو د مور او پلار نه پیدا یم نو جلالین دلتا کی اخفل غنت تکی ریس تری اغوی بخلق ابیکم منها ستاب لری بنیاد دینا پیدا کرے لکه تو سوی چې زه مثلا زما پلار ډیرانه دی دا غ پلار چې دینو اغا دی دا غ پلار به بغا دی او دا غ پلار زو پس داسې په برناخر کې وسوک را دی آدم علی السلام نا غ رسنه پیدا د خور نه پیدا نو ست اصل د خور نه پیدا دی نو دا بغا دا چې واستعمركم ذا بخلق ابيكم منها بل دادا واستعمركم في ارض دو مطلب دي یو مطلب دار استبقاكم الله پاک چکم دین تاسو باقی پری خوده پدې کې او من العمارات یاد عمارت نه معنا اقدركم على العمارات ها تاسو له طاقت تر کړې په عمارت باندې واستعمركم طاقت عمارت درک تفسیر ابو سعود ها پس تغفروه تاسو بخنه غواری اللہ لا ادا اللہ نا او سمت توبو الی بیا رجوع کی اللہ تا ان ربی قریب مجیب و یقن رب زمان نزدی دی قبل ان کے دی قالو ویلدی یا صالح و صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان یقن ویتا پا منک مرجوان تم اکڑے شوی زمان خدا تم آوان چیتا دیر خسڑے نو چیتا راشی نو تبا زمنگر رهبر و رهنماش او تشرالی نو تاقو مرجو ون ار نرجو ان تکون سیدن زمن خدای را دو جتانا با مشر جوڑو اتنهانا تمون یوازی پریدی اننابو دا چمون عبادتو کو اتنهانا تمون منی کی ان نعبد فی عبادتک ما یعبد آباؤنا دا ایچ عبادتکو دا انکلارانو و اننا لفی شکن یقن منگ یو پا شکی من ما دا اغن تدعونا چتا منگ بلی لیه غیتا مولی پا زیاد شکی قال اویل دی یا قوم ارائیتم خبر را که مالا ان کنتو علا بینتن کسی یمزو پا واضح دلیل من ربی دربنا اور راکی ما تدخفل طرفنا رحمت نو سوک دی چمداد بو کی زما فمن ینسرنی من اللہ انعسیتو کزا پا واضح دلیل امو ما تی رحمت را کری او زد دی باوجودم دا غنا فرمانیو کمانو فمن ینسرنی سوک دی کما امدادو کی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا انعسیتو کزنا فرمانیو کم فما تزیدوننی غیر تخصیر نو تاسو نه زیاتی کوئی مال را غیر تخصیر سوارا تاواننا ویا قوم قوما حاضی ناقت اللہ لکم دو خدا اللہ رستاز دفارا لیدافت تشریفی دی واقع مخی تیرا شوی دا پدرو اپریک دی دل تاکلو پیر دل اللہ چی خوراکی پزمکد اللہ کی ولا تمسوها بسو ان مما سکوی دل را پتکلیف سراس و تموائی سلاستا ایامن فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَيَأْخُذَكُمْ أُبَنِي سِتَاسُ لَرَا عَذَابٌ عَذَاب قَرِيب نِزْدِ فَاقَرُوا هَذِي زَخْمِكْرَ فَقَالَ نُوِي الْوَرْتَى صالح علیہ السلام تمتعو پیداوارے فکرنو کی دریر وزی دعواتا دا دروغنا دا فَلَمَّا جَا عَمْرُنَا کَلَا چِرَاغِ مَرْدَمُن عذاب زمون نجانا صالحا نجات ورک من صالح علیہ السلام تولذین آمنوا ماہو اوا کسانو تچد سرو برحمت مننا پر رحمت پر سرو من خذ یوم اذ او در رسوائید دغر وزنا ان ربک هو القوی العزیز بشکر افستات دے قوی دے او سورا ورد واخذ اللذین ظلم السویحاتو اونیو لغی کسان لچ ظالمانو چغد عذاب مفاس بہو پی دیار جاسمین اگر زیدل خپل کورونو کې پړ مخه جاسم دې ته وې چې سره ډوګي مات کیو په مخ کې پروت ته الله مې هغه نو بیا تا باندې چې دی وخت یې کړې په دې کې انا خبردار ان سمود کفرو ربهم سمودیانو کفر کړو د خپل رب انا خبردار بو د هلاکت له سمود د پار سمود انا خبردار بو د هلاکت له سمود تپاره د سمودیان نو دې کې دا صالح السلام واقعا ذکر شو دا هغه د قوم حالات ذکر شو مخ کرسی کی بیا لری نہ نواز را کاج خدا دے کے فرق دا رکو اومه کې دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام نا او دا په نفع د علم غیب باندې دویمه داوا چې په پټو باندې سیوا د الله نه څوک نه پیږي ته ګوره ابراهیم علیه السلام پرشته نه پیژنلې او دا لوط علیه السلام په دې پوه نه شو چې دا پرشته دي نو دا دو واقعگانې دو دلیله په دې مسله باندې په دې رکو کې ذکر کړي ولقد ارسلنا او یقینا دا لقد دا لام چې توتیه للقسم قسم دے یقینا راغلی دی زمون پیغمبران ابراهیم تا بالبشرا پذیری سرا قالو سلام او الی سلام قال او الی ابراهیم علیہ السلام سلام فتاس دے سلامی فما لبسا ندو درنگ تیرنک انجا اب عجل حنیس سرابتلو کرپسی روید سرا دے آیت کی یو سو خبرو تخیالو کی یو خدا دا چه دا رسول دا سوک وی دا جبریلو میکیلو اسرافیلو دا دری پرشتی را گلی دویم دا دا چه دا بلبشرا زیر روڑو دا زیر اکسش روڑو دا دو خبری کی دیش یو خو بل ولد بل ولد زیر پا ولد سر روڑو چه اللہ بطالہ بچنگی در کئی گلالی یا چه دے بل بشرا بے حلاک قوم لوت زیر پا دیو چه اللہ با قوم دلوت حلاک درم خبر داش درم خبر دا کم زی تراغلی دا چتو و ایدا کان هذا فی فلسطین دا خبره و فلسطین کی واقع شو سلورم خبره دا سلامن دا فعل محذوف دا پارا مفعول مطلق دے سلمنا سلاما پنزم خبره قال سلامن دا سلامن مقوله دا قال او معقوله جمله وی معقوله سی جمله وی او دا جمله دا اصل که دا سی قال امرکم سلام امرکم مبتدا پټه دا سلام دا خبر دی نو فما لبسان جا ابی عجل حنیف دیکھے معرف القرآن وی چی دا مل مستیع عذاب دا تخی یو عذاب داری چی سا تیاری نو اگر او باسا چندستی چی مغی کی تکلب مکو درم دا ملما سلاموک دا چه دینو دا ملما ستیا عداب دی ملما راغی نو سندستی والا سراو باسا فاغی مشغول کسونا زرچی کی دیشی دا ملما ستیا یو دا سی امر دی چی پدی که تلوار پکاو پختانوی پخه کار کې تلوار پکار ده کنه نو په دې امر د ملمستیا کې تلوار پکار ده او پوری دو بس او یو خو زمونږه قصه را الک आवाज در رسی ها یو خو زمونږه ملمستیا را سیسکی کلم کیږي نو په خبر کو کنه او ډوډۍ به تیار کو کنه نو اصول کې دا زمونږ تګي غونته ده بازاري غونته سب خبره دا نه ده مخې سره کار کوه پاتې شو دا کاغه نخوري او خوړلي وي او نسکي او سکلي وي د خوراک نه چته شی پاتې شوی دی الله په فضل سره عقل والا خو بلا شعر عدل ته یو سړی دی ډیره ښه خبره کوي هغه بوډا دی که نه هغه ما ته وایي چې میلمه را شي په هغه ورځ ډېر خوشحاله یم وی څنګه وی بس میلمه بدنام یو نور کار زه وکړم وی میلمه بدنام چې میلمه راغلی و که نه او نور وایزه چې دی نو تار خلاص او نور و ډوړی زه وخورم نو دا دا غم خو مکوا چې یاره د میلمانه به شی پاتې شي. واصل خبره داره چې زمونږ عمومي طبقه چې دا د میلمستیا بلده نه ده، دا میلمستیا بلده نه ده، ځکه چې دی میلما هغې ته وایي چې د ده به یا خپلي نو هغه له به دې ډوډۍ را وباسي، یا به د سره به سود زیانې لکه د نغدهو، او یا به دې هغه چا را ډوډۍ را وباسي چې دې سار له د هغه په ځای ورځي او هغه به هم دله را وباسي. دې ته خو میلمستیا نه ویلی کېده که نه، دې ته د پښتو په اصطلاح کې ګېډه بدل وایي. څه شي را باندې خوړلې وه نو خورم به په یاره نو دا خو اورې، دې ته پښتو کې ګېډه بدل وایي. او میلمستیا چې ده هغه خو د الله د رضا دپاره یو سړي باندې خوراک سکاک کول، مسافر باندې، طالب جان باندې، او یا غریب او فقیر فقرا او نسراده شابه ډوډۍ وخت راځه چې ډوډۍ وخور. د ابراهیم علی السلام وبحرمت الشیخ الذی سن القرا واسس المحجوج فی ام القرا، دا بنیاد د ملمستیا چې هغه خونو په دې طریقه باندې او پاد شدا سیر اخری رولم لته لیکيږي، دا خبره پکې نه وي. دا تپوس د ملمنه نشتا، کار به کار کول پکار، او کم کورونه چې د ملمستیا بلدی ناغي د مخکې نه ذهني تیاری، دا غي زنانم تیاری. مولا زکریا صاحب وی بغیر د مبالغینا زمنگ والا کور خلق پا نیمه گنتا که دا سلویخ تو کسو خوراک تیاری، بغیر د مبالغینا زمنگ دا کور خلق که دی دی پا نیمه گنتا که دا سلویخ تو کسو خوراک تیاری، نو پته نه لګي چې کمپیوټر و سره کسه چا. اوس به هر حال یو ځل وای داسې چلو شو، دا مولانا حسین احمد مدنی صاحب چې دا رضا پلار مرګره، نو په هغې وجه باندې ده سره مینه وه، او دی دا پلار یې چې کوم دی نو سب تر عطبه پلار بیا دی خدای پاک عالم فاضل که، نو دا اغا پا وجه بانه ده سرا یه تعلق، نو دی وی چه دا اغا یو ظلی چه دا سارنپور نبا کس لڑکا نا، نو دا با دی تا پوست کو چه زکریا کیسه که. یو ځل وی ما یو لس پجې سبق بس که طبیعت می ټیک نو نو وی دا وقتا می سبق بس که، وی دی دینا یو طالب دارک لر دیو بند تا وی دیر سبق راواتو وی طالب و سر ملو شوی کان سی آ رایو حضرت سارنپور سی سکریا کیسی تی، حضرت اس کی طبیعت خراب تی بس دا کور تا پزه باندی زان سره مدرسه ناظم او درې سلور کفه نور دان سره روان که وی رضی زکریا بیمار ده دا غیطا پوس پو. نو دا کور پا ده چه تا مخ سارنپور تا مخ ده وی چه زه دیوڑه که دیوڑه پی جنه یو خو دوڑه دا کنه اخو نو پی جنه خو خیر دیوڑه دا دروازه مخ کی کوټه جه غونتی هغه ته وي هغه کې وي ملاستو ما وي دې کې دا ور زنجیر یو ټکاو او دا شعر وي تعاللت کې اسجا و ما بک علت تريدين قتلي قد ظفرت بذاك دا وی ما ستا خو دغه دی شیخ الاسلام دی حضرت مدنی دی وی دا شعر وی چې تعاللت که اشجا و ما بک علتن تریدین قتلی قد ظفرت بذاک وی بس ما هم دا سی بکیرو ور منده کری ور می کلو که ور ترغاله ور وی ما و تاوی چه حضرت دوده وی کانا تو کانا ہے کانا وی پا دغا روز دا سی چل شو چه من که رسم نو وی نمی انگولی بخ کرو کل کل کور که دا سیو شی کنا وی نمی انگولی بخ کرو نو دوده وی وی سم نو و دا سلور پینزه کسو اوی چه دوده خو بخرو او نا وقتا ماسپخین منزو نسیو لیت تیمو ویزوم دا سی خطیب لخطی واتم چه سو کور ترالم می یوی تمیوی چه وڑو آغا که بلی تمیوی چه نغاری بانی تماتر که داو دغا دغا که غوڑی واتو ویدره کسا سندستی پا دغا شوی یوی وڑو را خوشتکلو بل چه کم دینو دغا وکلو او بلی طبقه که خود او بلی بات دغا که خود یعنی یوی باتی او غوړی پکې واچول او پیاس په پرې کې بل او ټماټر پرې کې بل اقوا طبخه کې خود ټوډه پخې لکه طبخه ګرمول غوړی کنه او بل اوړه را خوشتک او یو کور سشتنا یز سندستی وته مچی اوس سره اوړه ملک یچو مې قتل وی هغه خدا سوی چې دام د حضرت مدنی کرامات او چو مې قتل نو یی قصاب روانو وی ما واتوی چی یا لکه غوخشتا وی چی غوخ نشتا خو گلاله قیمه یو دو کیلو دا کسو نا کیلو دا پراتا دا وی ما واتوی چی علیکا بیهی زر رولالا وی چی زر اطلم تماتر سرو وی بس پا تماتر را قیمه ورواچو او وی اخوا دوڑای یو پا پخیدو وی دو دوڑای شو وی سندستی میرو بست او سالن می چی بس حضرت توده توده خوره وی که دیره خواه وی بس ما دود و دوده روده وی پا مده مده لکیو وی نازم صاحب وطاوی چه تا مخ که ده خوراک اطلاع کرده وسه نوی حضرت مدنی وطاوی چه اس گرم پوسنه کی ضرورت نیه بس یا هر وقت کانا تیار ہوتا ہے دیکور که ده دغه ضرورت نیه خدا و کورونه چه اللہ پی میرا بانش منگا خسپی تا چپار بندو دې ته را باندې تر افرانه ما مل مستیا وسوک دا خو او یو زمانہ کې چې هغه باندې په ټیم نوړې چې مل مسره به ډوډۍ نه خوړه مل ما به ځان سره کېنه نو دې کې د مل ما آداب د مل مستیا ذکر کړل یو شی بسندستی وروړې یو تاسو باندې کې یو چې کم دینو دا ملما اغسر بالیک سلیک کے فلما را ایدیهم لا تسلو الیهم کل چولی دا چنر سلاسون دا غی نکرهم با دیو گنل ذکا اغا وقت کی دا مسئلہ وا چه چا بر تا خوراک نکو نو دا به معلومې ده چې دی د نقصان ل راغلی دی خلک نمک حرام نو چې لکه اوس به د ډوډی هم خورو او بیا به ورته سره سو نقصان هم رسو نو دا نمک حرامي هغې نه کول نن خو یې ښه اشنا کي نو ښته نه چې خوراک مراک وکړي که نه او دغه نو بیا ورته نقصان ورسوي او په خوا زمانه کې داسې نو چې سړی بره چا نقصان ل راغلی وو نو چې د ده خوراک وکې او بیا چې دی نو ورته نقصان رس نو داسه ده نمک حرامي ده و نمک حرامي نه کوو په او دسممن هم خیفا محسوس دی نه یاره قالو لا ته خفدي ورته و مریږ ته ان ارسلنا الى قوم لوط مغلق لشيو قوم لوط عليه السلام تا اوس دلته یو تو خبرو ته خیال وکړه. یو خدا ده چې ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نو کنه نکرهم و اوجس منهم خیفت و ضرورت نو. دوی مدادا چې پرشتو څنګه ابراهیم علیه السلام ته وی چې لا تخفت ما یریگا. پرشتي عالم الغیب د زړه خبر شي نو یو جواب خدا دی چې آثار د یری په مخ باندې ښکار شي مدارک آثار د یری په مخ باندې ښکار شي. او خو جواب حضرت شیخ کړی دی وای چې اصل کې قران باز د باز تفسیر رست و بل صورت کی راش صورت حجر 250 کی براش چې ابراهیم علیہ السلام ورته پخپل وی ان منکم وجلون ان ما هو تاسو نه یریګو ان منکم وجلون. نو داغه په جواب کې فرشتو ورته وی چې لا تخف وامراتو قائمتن او خضر دو لا لوا پتو حکت ناغیو خندل پا بشر ناها نزیر ورکمونگ اغیطا بی ساقا پی ساق باندی ومن ورائی ساقا ورست دی ساق یعقوب یعقوب علی سلامو رست دی ساق نا چکم دی چه ټیک ده بس وانه ها نو دا ګور دا د آیات کې فضحکت و امراتو قائمت خذ ولالوا فضحکت نو وی خندل نو دې خځې والے خندل خندا کو سبب غواړي دا څه به ستې خاندي خلې وني خاندي پېښ کنا اسې سودې سړې چې سناستي ناستي سوچ کنو غلې غونته خاندي ځان سر پته نه لګي کومه دنیا کې هغه یو لیوانه ناغه به ډېر خندل نو چا وته ویل کولې خان وې ما سره دونه ډېره خوشحالي ده ما سره دونه خوشحالي ده چې هغه په دې دنیا کې نه ځای کې نو دا خان دې مزګه خوشحالي را سره ډېره ده بس هر وخت ځکه خام نو اسی به څه خو لیونی خان دي او دا خو ایماندار خزم ده د اهل بیت نو نو مدارک نشه تاسو خو دا اولی خندل وې زو سرورن به زوال الخیفته دا خوشاله شو چې یاره لاړه ول نه خو دام یاره کې شو ځکه چې دا راغلی وه کتلي سرو کې میلمانه کونه او بل پرده خو هم نه وه که نه شریعت کې لکه اوس خو پرده نه ده ښځو د سړو نو پرده هم نه وه نه میلمانو چې ډوډۍ نه خوړه دا خو پیش وه نو سرورا بزوال الخیفت دا خوشاله شو چې دا یاره خو ختمه شوه میلمانه خو د خیر دي د شر نه دي. یا داوا چې دی وره دل چې قوم لوط هلاکیږي نو او به هلاک اهل الخبائث یا پدې خوشاله شو چې دې څه کم ده نو دا غره دا او به هلاک اهل الخبائث یا دا خوشاله شو په دې باندې چې دا حبایس والا بعد غشي سبشي تبابس نو په دې خوشاله شو چې دا ګنده قوم خو کخي د مختزم کې نسکیږي ختمي او یا وی او من غفلت قوم لوط یا دا وی خندل چې دې قوم لوط ته ګور دی باندې عذاب را روان دی او دی خدا سي دغه دی مع قرب العذاب یا معنا بل کړی دا فضحکت فحاذت دته بیماری شروع شو خدا معنا به حضرت شیخ رب کوله چې ضحکت کرته د حادث په معنا باندې دا ډیر نه ده مستعمل. نو دا خندا د دې د دیو جنا حضرت شیخ به بل خبره کوله هغه به اصل کې دلته دا په بشر نه هاراغله ده کنه خدا په صورت زاریات کې دا ضحکت چې دی نو دا دین مخ کې بشر نه راغله دین اصل القرآن يفسر بعضه بعضا هو تفسير القرآن بالقرآن رواله سورة زاريات طالب جان نو سورة زاريات کی آلتا کی دا داغا چه ده کنا اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما آیات نمبر 38 تو گورا فاوجس منهم خیفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سورا ندلت وبشروه مخکره وبشروه بغلام علیم او زیر ورکدی وبشروه او زیر ورک دی دتا بغلام علیم فعلک پویا سرا خوزدل تا یو بلا خبر آورا یعنی که اوز پیشو که نا پینشو فا اقبلت نو دق که دارالا که ده زیری واری دل نو پا دوحکت فا اقبلت نو پا دوحکت ال تزیر رستو دی دل تزیر مخ که دی مانا دادا چې دا زیر مخ کې ورکلی شوی دی او د ضحک سبب څه شی دی دا دا زیر دی اوس یو بله خبره اوره هلته وی وامرأته قائمة ښځه د ولاړه وه په ضحکت نو وی خندل په بشرناها نو زیر ورکړه مونږ دې ته چې ستا په څه باندې به اسحاق په اسحاق باندې چې ستا به بچی کېږي نوم به وي اسحاق ابراهیم علیہ السلام ته د زیر ذکر نشتا ذکر ببشر نہ ها زیر مچا تا ورته ویدا زکا وخصت بالبشاره لان النساء اعظم سرورا بالولد من الرجال ولانه لم يكن لها ولد وكان لابراهيم ولد وهو اسماعيل اے یو خدا وا چه دا خو بی بی سارا وا کنا دا دی زوی نو نو دا او دا ابراهیم علیہ السلام خو زوی دا بلی خزی نو اسماعیل علیہ السلام وی دا زکا خوشارش دا زیر دیتا زکا ورک چه یو خو دا خزی چی دی کنا دی پالک دیر خوشحالی گی دا سرینا دی پالک دیر خوشحالی گی چې جنې ورکره پیدا شي په هغه ورځ تندیر پروتي چې دا چنده په کې لا بل د کیمرا او دا غره دا چې زه مدرې ما پیدا شي خو ته په کورې غم راغلی دی عظیم غم پر راغلی خدا کو نعمت دې چې چا کړنی نو ای ته پته لګ ته سره ما ته دا مدرسه د نیمه جوړو ما وکمال خدای پاک اولاد راک خیر دی لور دی راکی و چیر اولاد را لکه لور راکنو را مدرسه دا لنیمه جوڑو نو ما ورطا یه مانا مدرسه با اللہ جوڑو یسی بم جوڑو شی انشاءاللہ خدا غالی دا تپ اخلاص سره اللہ تا دغا شروع کدر تا تکی خیم آوایا ومنګا په سې طریقه غوستنه نه کوي کنه الله ډېر مهربان ډېر مهربان بادشاہ دی ورکي نو دا خزه په بچی ډېر خوشاله شي او د دې غږ په غور دار چې زمړې لان کې ته سي د خدای بچو د دغه مورې مې شادتګانو مورې مو ته خو ته شي چنده خړولې د دې غږ په غور دار دا غږ په غور او دا لاسکه دا بدبخت خواغی و پوری نخطی وای زه دا د ما زار دی دغه چندقې بر وړی بچی به خوړی نه ده کمقله خوا دا د ما زار ته خپل بچو ته زار کې دا فبشرناها بإسحاق زیر ورکا منگ دیتا پزوی بانده ندا دلتا دیتا زیر ورکا وی دا دیتا تخصیص ولیوش خو علتا ہو گورا علتا خووی بشروهو بس شروحو ده پرشتو زیر چا تور کرو او دل توی بس شرنا ها تعرف را کرانو دا سی معلومی چه دا کور تا لڑک دا ابراهیم علیہ السلام تا زیر ملو شو کنا نو ابراهیم علیہ السلام تا اول زیر ور کرشوی دی بس شروحو اغا مخ کن امخ کرے ابراہیم علیہ السلام کور تلل نو بی تیوی بی بی کارو شو اوری نو بس آغا پا خندہ پر آخا پاوا نو چی پا خندہ را لہودرے دا نو پرشتو ورطاوی وی بچے بدر کی گی مبارک شا نو دا دو حکت چی دی کنا دا دا کور نه په خندا د کراغلی و چې دی ته په کور کې ابراهیم علیه السلام میلی او چې بیا دا پرشتو نه که نه نو هغوی په هغه زیر مقرر نه یاد اولګي داسې اندازه داسې سیاخ سبق نه دا معلوم دی. خالد ابن ولید وایي چې دوه شپې زما ډېرې خوښې دي په ژوند کې. یو چې پای یخه د جمی و بارانی او زه پا از سوریم و پا ده انتظارم چه دشمنی وقت بکل کیگی چه پا دشمنم لوکم لالا پا دشمنم لوکم یو می داش پا او یو اغش پا چه داغی پا سهر که ما تا اطلاع راشی چه اللہ تعالی بچه در کرده لکه دا دوش پی کدی دادا خوشحاله است. نو خیر دې چې زینه په خوشاله سي نو هم څه بده خبره نه ده. دا د خوشاله شي دې عظیم نعمت ته بچي او چې بیا فیزي او عالم با عملي واه بڑا مزه کړ. قالت يا ويلتا اويل دې افسوس ته آل دو زب بچي رولم و انا عجوز او زبوډه يما دا داسې د لږ عمر وه مدارک وي صرف د لس کم سلو کالو وه وهذا بعلي او دا زما خاوند دی شیخن بوډا دی. ابراهیم علیه السلام مدارک وي ابن مئت و عشرین سنتا دی د شپږو شلو کالو بچی و د شپږو شلو کالو. ان هذا لشیء عجیب دا یو شی عجیب دی. قالو پرشتو ورته وی اے کارخانه قدرت خداوندی کی عجیب عجیب نشته دا غټول عجیب عجیب دی. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا ستا دا گمان دی چې دا غار والا عجیب و نه نه ایس عجیب نه و ما ته دا زما په کتاب کې دا خبر عجیب نه دی. اتعجبین من امر الله ایت تعجب کې د امر د الله نه رحمت الله رحمت الله دی او برکات الله دی علیکم پتا سبحان اهل البیت اے اهل بیت انه حمید مجید یقینا دې استل شوی او لوی ذات. فلما ذابان ابراهیم الروع کله چې لړ د ابراهیم علیه السلام نه یرا وجاءت البشرى راغ و تزيري په بچي يجادلنا في قوم لوط دغله کوله موږ سره په بارا د قوم د لوط عليه السلام کې. ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام لحليم ده لحليم غير عجول على كل من اساء اليه نو دی تلوار که انکی د ار اغا چا سرا چه ده سرا بیبت کول او کثیر الاحتمال من من آزاهو یا ده برداشت که ده اغا چانا چه ده تیزرر رسو صفوهن ام من آزاهو در گزر که ده اغا چانا چه چاورت تکلیف رسو او واهن دیر جزی که انکیو منیب را گردید انکیو اللہ تا یا ابراهیم اعرض عن هذا اول منگ ابراهیم مخوارا و دینا انہو قد جا عمر ربک راغل دی امر در افستا و انہم دیچ دیاتی ہم راتن کی دی تازاب و نذاب غیر مردود چنو واپس کی دینا اور کل چراغی استاج دمنگا لوتن لوتن علیہ السلام تسیع بهم نخپش و پدی باندے و دعاق بهم زرعن داوس دوی مواقع شوروش و دا واقع دا حضرت لوت علیہ السلام نو او دی که ما مسئلہ دادا چه پیغمبران پا غیبو نفیدل پا غیبو صرف اللہ پیگی تا گورا چه لوت علیہ السلام ترال نسیع بهم خپشو زکا دادا خکل علکانو پا شکل کراغلیو او دا غدا قوم چو با دا خلاقو نو لوت علیہ السلام یوازو کمزوریو پا دوی که نو ایسی نه دا ما ملمانو تا دی تکلیفو نرسی تا دی وجه نخپشو خدا پتا و تا نوا چه دا چه دی نو دا پرشتی دی نسیع بهم و دواقه بهم زران او تنگ شو پا دوی بانده دا جیهتا دا سنینا دواقه بهم دواقه زران بی اضیافه فراوی الاصل فیه وضواق زرعه بهم وضواق زرعه بهم او تنگ شل سینه ده ده پا دوی بانده نو دا تمیز چکم ده نو ده غطه اوڑه دلی نو یو معنا ده دی ضواق صبره یا طاق بهم وسعه دغه طاقت په دوی تنگ شو او طاق صبره صبره تنگ شو معنا استادان د دې چې کوي ناغوي دعا قبهم زرعا او تنگ شو سینه د دې د وجنا دا تمیز په معنا کې دې مفعول واقع کیږي نو دا مفعول واقع دا فاعل واقع کیږي نو زرع فاعل دی دا زاد المسیر دا معنی کړی وقال بي هذا يوم عصيب دار وسخطا وجاءه قومه اوراغد تقوم دلوت عليه السلام رد قوم راغ يهرعون اليه تغلول شدتا ومن قبل ومخذين كانوا يعملون سيئات يعملون كلنا كارا قال يا قوم دوتوا زما قوما هؤلاء بناتي ذا زمالون دي هن اثر لكم دار پاک دي ستاو زپارا دا دې دوه مطلب دي یو دا چې دا زما لونه زبدا خپل لونه ورته یاد دا په نکاح درکم او دا قالال نکاح تاسو د پاره پاکی یاد دا چې د چم غون کشران چې دا دا نبی اولادی روحانی نو معنا دا چې دا تاسو بی بیانې دا زما لونه دي هن ناثر لكم فتق الله يرجى الله انا ولا تخزوني مرسوا كمال رفي دي في فبارد ملمن وزماكي اليس منكم رجل الرشيد ان استستاسنا سلاو خيار قالوا دي او لقد علمت يقينا تا تطا دا ما لنا في بناتك من حق نستدم دا پارستا پا دريانو کي حق نو تا په لوریانو کې زمونږ حق نشته ما لنا پی بناتک من حق من حق مانا من ارادت ایت دموس اراده نشت و انک لطالم ما نرید او تا پی پاغا چی منگ اراده کو قال دو اوی لو ان لی بکم قوتا کذا مالا پار قوت بی او آوی او یا ما چی دینو تناسلو لئی لارکن شدید یو جماعت مضبوط تا نو لفعلتو بکم الافائیل پتاسو بما لوبی کڑی وی فختو کی ساده ما لفعلتو بکم الافائیل ما و پتاسو لوبی کڑی وی اے دا غالی دا تاسو بما غوبل کڑی وی تاسو بانی وما لوبی کڑی وی لو ان لی کتر وی زمار پارا بکم قوة پتاسو طاقت او یا زیو زیو یو جماعت مضبوط تا نو لفعلتو بکو ملفائیل ما و پتاسو لو بکڑے وی دا لو بو لیقی دا تکولو لیقی خو دا غالی دا سوکم طاقت نشتا که طاقت وی نو لفعلتو بکو ملفائیل دا غوی دا ابن کثیر وی او التسیل پی علوم التنزیل وی بیا معنا دا ده چې دا لو تمنای کنو بیا به جواب نه غواړي نو معنا دا شو لو ان لی کاش کوي زماره پارا بكم پتا سبحان قوت ان طاقت او اوی الی رکن شدید او یا ما پنا سر کړوي کاش کوي زماره پارا پتا سو قوت یا کاش کما پنا سر کړوي او جماعت مضبوطا نو لو للتمنی و یحتمل ان تکون لو للتمنی ده احتمال شته لو للتمنی ده بارا قالو دی اوی یا لوتو اے لوتا انا رسول ربک پرشتو ہوئی منگ استاد رب استاد یو لنی سلوی لیکا اس کا لنشر سی دیتا تا فاسر بے اہلی کا نبود تخفل اہل بے قطع من اللیلی پیو ٹکڑا دشپی کے ولا یلتفت منکم احد او ندی ګوري یو کستان استاد نه شاته الا امراتک مگر قدم مبوزا الا امراتک تا دا اهل نه استثناء لا فسر به اهلک الا امراتک انه دا خزر دا منافقه وا او راز باز د کافرانو سره بد اخلاق نه واخو کا منافقه وا انه مصيبها یقینا رسید خذت ما صابهم عذاب چې کوم دی قوم ترسی ان موعدهم الصبح یقینا زاد دای چې دی وعده د دی وخت د سبا دی نو لوط علی السلام او چې زر نشی راتلی اخوت سخت خپاو وی چې را د عذاب په زر راغلی وی نو پرشتو ورته وی الیس الصبح بقریب آیا نه دی سبا نږدې ولی سبا نږدې نه دی نو کله چې راغی عذاب زمونږه جعلنا عالیها سافلها نو اگردو منگا برد دیخ کتا وام رو لولتو مکڑو وام تورنا علیهم حجارتا دا وو حالیه دی او حال داری چی باران کڑیو منگ پدی بانده حجارتا دا گٹو من سجیرین دا ٹکرو منزود پیدر پی مسومتا نشاندارو پنی درفشتا بانده وماهی من الظالمین بی بعید او نده دا عذاب دا ظالمان نسل ره ویلا مدین اخاهم شعیبا دیدین رسطو سو واقع دا شعیب علیہ السلام پیش کی گی او دا بطور دلیل عقلی نقلی پا مسئلہ دا توحید باننے او پا العبادت للہ وحده باننے دا سرورم واقع شو ویلا مدین اخاهم شعیبا او لیکلو منگ مدین تیو دا دین شعب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ اوی لغی قوم عبادت کوئی دا اللہ ما لکم سری تاسو لرا ما لکم نشتستاو دا پارا من الان سوک لیقت عبادت غیرو غیر دا اللہ نا تفسیر کبیر دلتا لیکلی دی ویشرعون فی اول الامر بالدعوت للتوحید یشرعون فی اول الامر بالدعوته الى التوحيد دا خلق چکم دے دا انبیاء دا ټوله دی شروع اچي په اول امر کې په دعوت ال توحید باندې نتم چې کار کوم ځای شروع کې د دینه ناول ایمانیات باندې شروع وتو د خلکو د عقیدو اصلاح کوا اسه نه چې لرسه او بس که شروع کې چې جونجا باچو او په خپل مسره په جڑا شي چې اره ډیر خطرناک سره او اے په کوم ځای به و مزم کنه لاندې او سره کوم ځای ته رسیدل پته هه و مسمان نبر سر رسیدل نو چې لاسونه به سونه و ستل به کوله کنه نو دا چې په بنیاد کې څه شروع کی او د خلکوم وخت خرابې او خپلم وخت خرابې نه عقیده اصلاح بنیادی خبره باکې چې ست درس و تدریس نافیشی پا طریقه دا انبیاؤش یستعون فی اول الامر پی دعوت لالتوحید دا تفسیر کبیر لکلی ولا تنقص المکیالا او مکوی میں پیمانی لرا والمیزان او طول لرا انی اراکم یقین وینم دا تاسو لرا بخیرن پا مال داری سرا او دا سیزونا تا بے برکتی راولی پل لال مال حرامی دتل کار دیر گران دی تل ننی دتل کار دیر دی ابو جعفر القرطبی پا تذکرہ کی لکلی دی یو سڑیو ناغا زن کدن شو ناغا تا خلکو کلمی وی ناغا کلمه پا جبا نرات نو بیا ہوش کراوی نو خلق وطوی چه تا تا من کلمه وی نو تا خو کلمه نه وی ما کلمه وی خود تل دا جبه با دا ما پا جبه تاوی چا کی خودا نو ما با بیا جبه نشو وی تا ولی پتل که نقصان کرده وی نه ما پا وست سر پتل که نقصان نده کرده و ما یو بی احتیاطی کرده و چه تل می نو پاک کرده یو سړی را مې سودا ورکړه بل مې ورکوله بکی نو ما تل نه و سپاکم ما نه پتل کې دا به احتیاطی شو نو چې سړی وتا دړې چې دې نو پوکا مکړی او پای تول کې یو خلکو نو او پله ولا چې تکړی چې کما پکې راشي او بیا قصاب طبقه د دې خو بل شان طریقه ده إلا ما شاء الله ارا طبقه کی خمی خدا بعد طبقه په بعد کارونو کې ډېر یاد دي نو دا دې سره ډېر د احتیاط وخت دی ډېر د احتیاط إلا ما شاء الله دا بعد په کې خمله او صحیح کار کوي خدا خو تاسو ته پته ده هره طبقه کې ښه خلک کمی ده ما خو ډېر وخت دې دغه ته چې اکودو کو ته کتل نو ما بس غوښې راوړو ته به مې د دې وجه ړنه کېږ څو ځله دوکه وکړه او داسې چې ښکاره نو ما وې دې سره به اوس چې کم دی نو ښه وینې چې غبن کوي او بیا ته نه اوس دا زمون کلی کې دا کسان چې دي نو دا ښه دي نو دغه دی دا بیا د ضرورت تپاره مې شروع کړی ده کهنه د دې قصابانو د لاسه زما ډو دې سیسته دغه نه کېږو ځکه چې بس ته چل هم زده کړی دی او څېړم ورسره نه شي کولی نو سړی وایي ته را شه ده ګزاره ښه ده که نه د تلی دا دغه نقصان دا ډېر خراب ځکه چې ته در وځې سلو کسو له سودا ورکې ستا په تله کې او کاڼې کې پرخ ته یا قصدن ته کمه ورکې نو دا به چا چاله پوره کړي دا خو ډېر ګران کار الله یې زموږ حفاظت وکړي هذا قولا ولا تنقص المكيال والميزان او تاسو کما وی ما پیمانه لرا او تلی لرا انی اراکم بخیرن زوینم تاسو لرا مالدار و انی اخاف علیکم او زیرگم پتاسو بانده عذاب یومن محیط دعذاب دروزن چهاتا بکی یا قوم اے قوم اوفو المکیالا پرور کی پیمانا والمیزان او طول بالقسط پہ انصاف ولا تبخص الناسا مکم اوی دخل کنا اشیاء اوم دائی سیزونا ولا تعصو او مگردی فی الارض فضما کی مفسدین پساک کن کی بقیت اللہ خیر لکم اغا چی اللہ تعصو تا باقی کی اخد ہے چکم اگا تا اللہ در کی بسا بہتر دا آکی دوکی مکوا اے کی بدل اللہ پا خیر واچی برکت بدل پکی واچی او تا چی پا غلاو پا دوکا حسل کی ناغستا دا غار بوچ ان کنتم مؤمنین کچر یا تاسو مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ او نیم زست تاسو حفاظت کون کی قالو یا شعیبو اویل دی یا شعیبا اصولاتو کا تعمرو کا ایستادا موستا تا عدر کئی انترو کا چپریدو منگا ما یعبدو آباؤنا اغت عبادت کود منگ پلارانو مدارک لکلی دی وکان شعیب کثیر السلوات شعیبا دیر منز بیکو او دا داد دا داعی دی چه دی با منزونه و نپنونه دیر کی هر داعی انسان چه اللہ طرف تا دی دعوت چلی نو دی با منز دیر کی دا منز یو دا سشه دی دا تعلق دا اللہ سر مضبوطه او دا اغا سری دعوت دیر کامیابی چه دا کم سری تعلق اللہ سر مضبوطی یا شعیب اسولاتو کا تعمرو کا انترو کا ما یابدو آباؤنا او ان نفعل یا دا چی حکم او انکو منگا پریدو منگا فعل پی اموالنا ما نشا پا مالونو کیسا چی زمون خوخی یعنی تا مستا تاوی چی منگا دا خپل پلارانو معبودان پریدو او پا خپل مالونو کی دا مرزا مطابق تصرف نکو انکا لانتا الحلیم الرشید تا او خیارو صبر کون کی راغلی قالوا ولغ يا قوم يا قوم رايتم خبر لا كمالا ان كنت على بينه من ربي كذيم واضح دليل درب ورزقني منه رزقا حسنا راكيما رزق كيفتا نو ايصح لي ان امركم بترك عباده الاوثان ايصح لي ما را بارسينا اذا تاسط امركم بترك عباده الاوثان مان یعنی ما تا اللہ روزی را کئی عرص ما تا اللہ را کئی تا سی دا بل نغواڑے نو انکو ارائیتو من کنتو علا بینا علا یسیح لی ان آمرکم وما اوریدو زیرادنکم انو خالفکم چیز استاس خلافکم الاما انہاکم انو اغنی چی تاسو بندوم ان اريدو ارادنكم الا الاسلام اگر د اسلام استطاعتو ترکم جما طاقتي وما توفيقي الا بالله نه توفيق ما مگر په الله دي باغبان خاص باغدان سپارم هغه ته رجوع کوم ويا قومي قوم لا يدرمنكم مجبور دي نه کی تاسو لرا شقاقي خلاف زما پدي باندې ايو سيبكم چورسي تاسو ته مسلم ما شان عذاب اصوابت رسیدل قوم نوحا قوم دنو علیہ السلام و قوم هودن یا قوم دهود علیہ السلام او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام و ما قوم لوت منکم ببعید او نو قوم دلوت علیہ السلام تاسونا صلریم و استغفرو ربکم بخنو غواری دربنا ثم توبو الیه او بیا رجوع کی اللہ تا ان ربی قندب زمات دی رحیم رحم کون کدی و دودو من کون کدی قالو دی اوی یا شعیب شعیبا ما نفقهو نفی گمان کثیرا مما تقول پڑیر واغا بانی چتی وی وینا لنرا کفینا او یقینا منگ بینو تاورا پخپل منس کی دعیفا کمزوری ولولا رحتو کا کستا قبیلا نوی لرجم ناکا تبا منگ رجم کروی علماء وی چی دلوت علیہ السلام نرست پیغمبران چی را غلی دینو اللہ پا مضبوط قومونو کرا لی گلی نو که قوم با ایمان نم روڑا خو دغه خلکو به د دی قوم په وجه باندې هغه نبی ته بیا سر نه وي چې قومې مضبوط دی او که مونږ د ته سوای نو بیا به را سره دا قوم جګړه کوي خلک به پښتانو دغه به ودرېدل او هغه زمانه بله وسته بله زمانه و بلبل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه. اوس خو د بېغیرتۍ زور شو، هغه قوم د خپل قوم په سړي باندې دا ودرېدل خو پرېږده، دغه پې کوي ده لاس ورپسې وایي چېره دی چې یو خپل ګیر شي که نه نو بل خپل ته چې ګورې نه به پسې لاس وي لږ چې دی په خو پسې ورخه او دغه ده پهځای د دی چې یو خپل ته مسله جوړه شوه، تکلیف پته جوړ شو، سړی ور سره منډه ووي او لاس ور سره وکي، امداد ور سره وکي، پهځای د هغې دا شوراګانې کوي چې څنګه به لکه دغه شي پریشان به شي او نور به هم ګیر شي. دا نو پلولو کې غیرت و ولاړه و پکې، دا د عربو یو ډېر زبردست خصوصیت و. خپلوان باندې به سخ ودرېدل، خپلوان څه کوي په ګوانډي به ودرېدل، ګوانډي ګوانډي باندې به ودرېدل او په دې به بیا فخر کوي و جارنا عزیز و جار الاکثرین ذلیل. تا دا مونږه تاریخ کتلی زمونږ ګوانډي محفوظ دی او د خلکو ګوانډیان چې دي ناغه په تکلیف کې دي. و جارنا عزیز و جار الاکثرین ذلیل او وی و نکرم دارنا ما دام فینا. دغه کې خو تاسو ویلې دی کا سکه تلخیص ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث كان. عرب وي وي منغا دخبل كواندي زد كو چه منغ سروسي او چه قدرانا بلخوا يوسي چتا نو بياو پس اغا اكرام كور تولو چه چتا تل يلتا و پسي ولو منغ وايو دا سابقا كواندي پاتي شو زمنغا او دا غي ببين تفاوت اس کجا تا با کجا وره گوجا ويو کم زیانا تفاوت کم زیاده رسید منگ وای چې دا گواندی با کلا پا مخاکو دی با کلا پا مخاکو دا دو ویزی تیسی دی چه دینو دا غا کول پا کار دی چه با دازه پاتی شی او دی زید وقت پلی که دو پرده که و شته که نا تنگول رامیتوب رسالت دا قسمه قسم دا دین خود دینو خود دا لکا پختو کم نوا. فإلى الله المشتكى من انقلاب الأحوال. خا ويا قوم قوما لولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم ولي قوما أرهتي أعز عليكم أيضا ما قبيلة تاستقران دا من الله دا اللانا واتخستموه او ګرځولې تاسو الله لره وراءکم زهریه رستو شاګاننا. الله مېر کړی او د قبیلې خیال کوي، قبیلې خیال ځکه کوي چې الله خو الله صبر کوونکی ذات دی او قبیله خو ورته صبر نه کوي. د هغه یو سړی و تاسو ته ما قصه کړې وه، امی سړی و خو یو خبره کوله ما خو ته کتاب کې و نه لیده. وایي دوست ته خدای له یو سړی راغی چې دوست ته د خدای ما له غصه ډېره راځي. وی وته وی چې ته د ضرور سړی په خوا کې کینه بیا به غصه نه درځي. دا غصه دې د بوډۍ مور په خوا کې ناستی نو ډېر غصې ده، بیا سری ښځې په خوا کې ناستی نو ډېر غصې دا چې دې د ضرور سړی په خوا کې ناستی که نه چې ده ته پته لګي که یو خبر اروانه کوم د شکر دا جامه را باندې وایي دې دې بیا غصه وکړي. دا غصه خو ده ځای لیدلي چې یاره دا زغره ده غصه کوم نو دغه ځای کې دی غصه کوي. نو دا دی چې کله دا ویني که نه چې دا قبیله ده او که زه دې سړي ته څه ووایم نو اوس را باندې باب د ضربه جاري کوي. نو دی وایي چپ کې خیر دی، ان ربي بېشکه رب زما بما تعملونه پایست تاسو عمل کوئ محیط احاطه کوونکی دی. ویا قوم عملو یا قوم عمل کوي علی مکانتکم په ځای خپل باندې علی مکانتکم دا بمعنى المکان دا مکانت کم پا معنى دا مکان دی او مصدر من مکانا یا دا دا مکانت دا طاقت نا مصدر دی. نو پا طاقت پل کوئی یا پزې خپل کوي انی عاملون زم عمل کوم سو پتاله منظر د په بشه تاسو میاتی چا ترازی عذاب عذاب یخزی چ رسوا کې غلرا ومن هو کاذب سوک دې دروغ دین ورتقب انتظار کوي زم انتظار کوم ولما جا امرنا کل چراغ امر زم عذاب زم نتینا شعیبا خلاص کوم شعیب علیہ السلام والذین آمنوا ما هو کسان چې ایمان وروړو د سره برحمت مننا پر رحمت پر سره واخذت الذین ظلموا الصیعت اونی ولای کسان چې ظالمانو الصیعت چې غدا عذاب فاس به وګرځیدل په دیارم په کورونو کې جاسمین پر مخه کعلم یغنوا فیها تاب نو چې دی وسیدلې په دې کې داسې ساړه شو چې تاب نو چې په دې کې سو کو سیدلې علا بودل مدین خبردار حلاکت مدین دا پارا کما بایدت سمود لکا سنگچی علاک سمودیان راروان نهم ارکو کی دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا تخویف و بشارت ورقدر سلنا یقنن لگلیو منگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فموجزات سرا آیات نمراد موجزات تی او موجزات موسیٰ علیہ السلام چی فرعون لا نو غرق ناغتا تورات نو ورکړی شو تورات د فرعون د غرقېدو نو رسو ورکړی شو نو کوم چې مخک آیات راځي هغه نه معجزات مرادي و سلطان مبین حجت واضحه دایعت په تفسیر دی او یات نه خاص معجزات دو مراد دي چې یو یت بیزاو او یو امساوا الى فرعون فرعون تو ملئه دل داغتا فاتبعو امر فرعون ندی تابداریو کلا دا امر دا فرعون وما امر فرعون ندی امر دا فرعون برشید نو کار دا فرعون برشید رشد والا اصلاح والا پیدی والا یقدمو قومهو دی بڑوان دی کخ پر قوم لر پر رد قیمت فا اورده من نار نفو بیزی اورتا دا موسیٰ علیہ السلام واقع کی شجاعت او تسلی وا یعنی ترغیب او تبلیغ او تسلی وا و به سلورد او ناکار گذر دے المورود گذر کړي سی انار مخصوص به زم پکته و ادبعو فی هذه لانا او اوله کې د دې په لعنت د چانه من المؤمنین د مؤمنانو و یوم القیامت پر د قیامت په دې په لعنت من الملائکه بئس الرفض المرفود معنا بئس العطاء المعطوى لهم وهو العذاب ناکار دے اغا عطویہ عطویہ کشو دیتا چی عذاب دے ذالک من انباء القرآن دادا حالات دکلو نو نقل سوالے کا بیانو پتا بعد والار دی او بعد چی دینو دل دل دی ظلم نو کڑے منگ پدی لیکن دی ظلم کڑے پخفر دان فما اغنت دفن کدینا آلیحو دا دی اللتی آلیحا یدعونا من دون اللہ چی دیو تا اللہ نا سوا واسکو من شین سشے اسی تی دفنک لما جا امر ربکا کل چراغ امر در ربستا وما زادوهم او زیادی نکدی لرا غیر تدبیب سوا دا لکتنا وکدالک اخذ ربکا دارنگ نیول در ربستا دی کل چونی سکری والاوی ظالم یقنن نیول دا اللہ دی علیمون دردناک دی شدیدون و سختی ان فی ذلک یقین پدی کله آیات النخد قدرت تعالی دین منغه چاره پرخه بچیږي عذاب الاخرت دا عذاب اخرت نا ذلک دا یوم روز د مجموع له الناس راجم کول به شدی ته خلق و ذلک یوم مشهود او دا غروز د چ پدی کې بعد دی کیږي مشهود فیه و ما نؤخره نرستکم دارواز الا لعدل معدود مگر نته مقرر تا یوم یاتی کل تراش دا غروز لا تکلم نفس نو خبر بنی شی کولی او نفس بحجت ولا شفاعت خبر بنی شی کولی بحجت نبا حجت پیش کولی شی ولا شفاعت او نبا شفاعت پیش نبا سفارش کولی شی بحجت ولا شفاعت نبا حجت کولی شی او نبا شفاعت کولی شی الا باذنه مگر پیدند الله بک فمنهم شقی و سعید تامنهم ضمیر ده نفس تراجه ده خان وی فمنهم عائد على الجمع الذي يتضمنه قول نفس وهو اسم جنس يراد به الجمع. نو ده منهم ضمیر دا ده نفس تراجع ده و نفس جنس ده مانا ده جمع کرده. فمنهم بعد ده نفس نشقیون بدبخت و سعید فاما الذين شقوا بدبخت ففي النار لهم فأور كبدا غید پارا زفیر احانی دلی و شهیق و بڑی دل بی اواز دخر بی ولا زفیر وی اول صوت الحمار تا و شهیق وی آخر صوت الحمار. امام ابو العالیه وی زفیر ده سینه واسطه وی شهیق ده مره واسطه وی نمانا دهی بدل ده اخلاص آواز کئی خالدین پی همیشه بی دی پده که ما دامت سماوات و ترک می پوری تیوی اسمانون ده آخرت والارد وزمک ده آخرت ذکر دنیا ده آزمک اسمان خبروانش تو بدل الارض را غلی دی نمدارک وی المراد سماوات الاخرت و ارضها و هی دائمت مخلوقت للابد اغبا میشی نو دا مادامت السماوات عبارت دا تابیدنا الا ما شاء ربک مگر چی اغوالی رفستا نبو بیدی دا گرم نیختا او وی خدای پنارا که دا دودخا ام دا گرم ام دا یخا الا ما شاء ربک منظم حریری او من شاء والمراد الجهنمیین یا اغا گناهگار چکم پا گناه دو دخت تلیتی وزی ان ربکا فعال لما یرید و اما اللذین آرچه اکسان دی ان ربکا اقن رفستا فعال کونکی دی لما یرید اغا تحکیر آدو و اما اللذین آرچه اکسان دی سعیدو چه اغا نیک بختی نیکان دی و فی الجنت پجنت که بی خالدین فی آمیشه بی پجنت که ما دامت سماوات و الاردو ترکمی چی بی بلندی دا اسمانو او پستی دزمکه در سماوات و در ارض نا حضرت حسین علی بلندی اخلی الا ما شاء ربک مگر چوغالی رفستا نفیزیدهم من فضله رؤیته سیاتی بکی دخپل رزانا پجنت که دوی لرویت حتوا ان غیر مجزوز دا ورک دا چی ورکولی بشی غیر محدود غیر مجزوز من غیر مقتوع نبکت کی فلا تکو فی مریتن مکی گت پشکی من ما یابدوها اولائی دا اغنی چی عبادتی کی دا کسان دا دی چی دا سی عبادت کی دا غیر دا بطلان نت پشکی مکی گا دا غا باطل دی دا غا معبودان باطل دی دا لائق ندی ما یعبدونا دی عبادت نکی الا کما یعبدو آباؤهم مگر سنگ تی عبادت کو دی مشران من قبل مخی و انا لم وفوهم او منگ با پورا ورکو دی تنصیب هم برقر دی غیر منقوس نبی کما کلشوی دا دینا و لقد آتینا موسیٰ الكتاب دی رکو که سلور خبر رازی تسلی زجر تخویف او خلاصه ده صورت آخری آیات ولقد آتینا موسی الکتاب ورکلو موږ موسی ته کتاب په خپله وفیه کې اختلاف وشو نو کتره ستا سره دا قوم اختلاف کی په مسله کې نو ستانه مخکې پیغمبرانو سره اختلاف شوه دي نو فلا تحزن ولولا کلمۃ کنه په سلام مخکې تیر شوه درښتا لقد بینهم نو په سلام به کړې په منده دي کې یقینا دای چې دی خامخا په شک کې د دینه موري په زیات شک کې و ان کل لما یقینن و ان کل لما دا لما دا و ان کل من المؤمنین والکافرین یقینن هر واحد د مؤمنان او د کافرانو لما ليوفينهم دا لما دا تاکید مانا دلتا ورکی خام خوابا پورا ورکی دی طرف سا اعمال هم من جزا اعمالهم انو بما عملون خبیر اللہ پاہبانی تاسو عمل کوئی خبیر خبردار دی فاستقم کما امرتا فاستقم برابر ادریگت کما امر تلک سنگ چی تا تا امر دی و منتاب معاک او اغا سوک دی برابر ادریگی چی کم تا سر رجوع کی اللہ تا ولا تدغو سرکشی مکوی انہو بی ماتا عملون بسویر یقینن اللہ پاگی چی تا سا عمل کوی لگن کے دے دا فستقیم مانا مظہری کئی اتبعو ولا تبتدعو اتبعو تابداری کوا ولا تبتدعو او بدعات مکوا اتبع ولا تبتدع او د حضرت وخت دی جمله سپین کړیو فاستقم کما امر نو بعد وی چې دی جمله ور سپین کړی وای څه چې دی جمله کې د حضرت نو استقامت مطالبه وا نو حضرت دی فکر کیو چې زبا په استقامت یم کنا خو بعضی آئیمان تا توجیه نده پسند کرده دکا چه حضرت استقامت بانده که دل یقینی و نو دویم خبر دا کئی چه دا ومن تاب معک اصل که فستقیم کما امرتا فستقیم کما امرتا خبر آسر کے داسے ہو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ددے خبر خو یقین ہو چھے سپہ استقامت ایم خودے پس یو بلٹکے دے فکر ددے ہو چھے فستقم کما امرتا ومن تاب معاکا وغسوک چستا سر تابید یا غدم پہ استقامتی نو فکر د دی و من تاب مع کا د اومت فکرو چې اومت به استقامت اختیار کی کنا ولا تطغوا سرکشی مکوی انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار او ملان مکوی ای کا سانتا چې ظالمان دی فتمسكم النار ورنما سب کتاب سره اور وما لكم ونبي استاذ فارا من دون الله سوى دلان من اولياء دوستان ثم لا تنصرون بابستاس مددونشي دا ولا تركنوا ولا تداهنوا سستيق اما الى الذين ظلموا اكسان تاج ظالمان دي او قرطبي يومانا دا لا تتداهنوا كي او دویم امانا لا ترکنو لا تودوهم لا تمیلو الیهم تاسو من مکوی میلان مکوی الیلذین ظلمو ظالمانو تا امام قرطبی وی من اهل البدع وغیرهم دا لبدع دی غیر دا لبدعون دی فتمسکو من نهار اوبر ستاستا اور دا دغز دا صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند چه نیک سرکینه بیا نیکیگی او بد سرکینه استنو بیا بدئی سر حلی وما لکم نشت استاد فار سواد اللہ نسوک دوست سم لا تنصرون بیا بتا سرم دادنش واقمی صلاة او دروا منزل را طرف این نهاری پا دوارو طرفونو دروازی که وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ پَسِي صَدَشْ پَيْكِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزِبْنَ السَّيِّئَاتِ بِشَكَنِي كَي بُوزِي بَدُولَرَا ذَلِكَ ذِكْرَ آلِ الزَّاكِرِينَ دا پند و نصیت تے دا پارا دا پند اغسطن کو دا ذکرہ پند دا پند اغسطن کو دا پارا دا گورا دیکھے دا تسلی و اول تا فاستقیمم یو قسم لا تسلی دا اقیم الصلاة طرف این نهار دا امور مصلحه دی او وصبر کی بیاد تثبت حکم دی نو دینا تسلی معلومی گی دا دی طول مضمون مجموعنا وصبر صبر کوا فا ان اللہ لا یدیع ادر المحسنین او مخ کی اس زجر شروع کی گی بے ترک نحی زورنا چیوزے کے نحی عن المنکر مقدع تنکے فلولا کان من القرون بس ولنود کلنا من قبلهم مخکر دینا قلو بقیتا خواندان دا عقل قلو بقیتا مرضو عقل و خطلت و رائن او یو مانا دا چه اصحاب طاعت و دین و اصحاب عقل و بصر قرطبی ہوئی ولنو دا سی عقل والا بصیرت والا ینہونا عن الفساد چی خلق بند کروی دا فساد نا پیل ارد پزماکی دا الا قليلا ممن انزلنا منهم فاستثناء منقطع هذا استثناء منقطع هذا مدارك لكن قليلا ممن انزلنا منهم لكن لك كسانو لك ده اغا چانا چه نجات ورکمون اغا کسان چه مون ایتا نجات ورکم اصل لك کسانو اغای نهی عن المنکر کول نه عن المنکر هغه خپل وظیفه ګرځولې وتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه او روان شو ظالمان هغه پته چې مسعودی پای کې یعنی دنیا کې وکانو مجرمین او دی مجرمان واستخفيف وما كان ربك ليهلك القرى او نه دې راسته چې تبا کې او کلیواله په ظلم سره و اهلها مصلحون او اهل داغی اغد مصلحانی اللہ پاک ظلم نکی ظلم بن کرده ظلم نکی ظلم بن کرده او ظالم سلمینم نکی دی دور منصور یو واقع لکلی دین ایخو مخی لکلی خو تاریخی واقعات تی وی کشتے که چه زمره ناس تو کنا نوح علیہ السلام تیره دنوی روان با پروتو یا بس چلونو لطه ورک ناغه پی پنج راخ کنو کنده ولوی زخمی کرا ناغه دلاسا نوح علیہ السلام یوش پا خوبو نکو او فریاده کو وی اللہ وحی رو لگلا چه تا لطه ورکولن استاد لطه غصر حق نو تا ظلم کړو او ز ظلم زمرګره نیم نو دا دغه کم دینو او دا تکلیف تا ته ورسه دا خدا خو دغه لري دا تاریخی واقعیت دی خدا دونه خبره خو منسوسی شعره چې ظلم خشه نه لري ظلم دا مخکم ما تاسو ته دا ظلم بارک بل دا ظلم مفهوم ډیر وسیع دی خیال کوي اسنا چې تاسو وایي موږ ماشاءالله ټول د غیو د قاصدان ها قاصدان یو که مقصدان و اما القاصدون قاصدون ها نو ګورا دا ظلم چې دینه دا خشنه د دینه ځان ساتل پکار او الله ته ظلم تا کې نه ای نه سره گزاره کوي خدا اصل خبره چې ظلم مزلندي د دې وجنه وای ملک یبقى مع الكفر لكن لا يبقى مع الظلم یو ملک کفر دی هله به الله مهلت ورکي حکم یو ملک ظلم دی نو ظلم مغا الله نه پریدي ظالم نه پریدي ولو شاء ربك او دا استقوی پی اخروی ولو شاء ربك که اراده کړی رفت تعالی جعل الناس امتا واحدا نو ګرځول به دا خلق ټوله یو ولا یزالون مختلفین همیشه به دی اختلاف پکای دا به همیشه به دی به اختلاف کوي ګلهای رنگارنگ زینت ہے چمن کا دا مختلف گلونا دا چمن زینت تے دا اختلاف دا دی دنیا زینت تے نا الا مر رحم ربک مگر آغا سوکی رحمو کی پاغبان ربستا نا آغا بیا اختلاف نکی ولذالک خلقهم او د دې لپاره الله دی پیدا کړی دی ابتلا لپاره وتمت کلمۃ ربک او پورا دا تمام دا فیصله در رب ستا لعمل ان جهنم چه قام خادا کوم بدودخ من الجنت دا پیریانونا و الناس اجمعین دا خلق اٹولونا و کلن نقص علیک من انباء الرسل او دا ټول بیانو مونگ پتا بانده دا حالات دا پیغمبرانونا ما اغن سبت بی فعادکا چه مضبوطو مونگ پای بانده لستا دا انبیاء علیہ السلام دا واقعاتو دیر پیدی دی یو پیدا پکی تسلی دا و جاءک فی هذه الحق راغل دی تا تپدی که الحق من ما هو الحق اغشیت یغا حق دی دا فی هذه اسم اشاره چا ترا دی حسن بصری او امام قتاده وی دا دنیا تا و جاءک راغل دی تا تا فی هذه دنیا الحق جم دار چی دا دی صورت ترا دی وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ راغلی دی تا تا پا دی صورت کی حق درے مدادا چی دا دی انباء تراجی دی وَجَاءَكَ راغلی تا تا فِي هَذِهِ الْأَنْبَاءِ من انباء الرسول کی دی انباء تراجی راغلی تا تا پا دی انباءو کی سراغلی دی الحق یعنی ما هو الحق وَمَوْعِذَةٌ او پندو نسیت راغلی دی و ذکر آل المومنین موعظه اغا خبری تاوی چه ده انسان ذهن د دنیا نا آخرت طرف تا او د مخلوق نا خالق طرف تا اڑیت موعظه وی او ذکر آموی مطلق یاداش و قل للذین لا یؤمنون عملو علا مکانتکم او ای کسانتا ایمان نروڑی چه عمل کئی پخپل ذینو ان عاملون منغم عمل کون کیو دیتوی اعلان براءت وانتظر انتظار کوي ان منتظرون منغم انتظار کون کیو دیتوای چې دا کوم ایمان نروړي بس تاسو خپل دی عمل کوي مونږ خپل دی تاسو من انتظار کوي منغم دیکي اعلان براءت ته یو قسم دمکی دا ولله غیب السماوات والارض خاص الله لپاره علم د غیب د اسمانونو دی او د مکه دی دا صورت یو داوا وا چې دې سره وابسته وا واقعا دا حضرت لوط علی السلام او حضرت ابراهیم علی السلام و الیه یرجع الامر او خاص دی الله ته واپس کول شي په فلی کله ټوله فعبده نو ته دا غ عبادت وکا دا دوی موادا وا دا داوا وا او دې لپاره سلور واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر شو وتوکل علیه او ځان اوس لپاره په الله باندې ځان اوس لپاره په الله باندې نو دا تسلی ده په الله ځان اوس لپاره تکلیف کې راځي ناغه بتا احسان بتا سره کوي او په هغه باندې ځان اوس لپاره و ما ربک ان رب ستا بغافل ان خبره اما تعملون ده اغنى چه تاسو عمل کوي نخبل عمل دلار عمل که تاسی دین رسولی نو تا تا و بدل در کی دا ترغیب الى التبلیغ و الى الدعوة نو علماء وی چه دی صورت که دا سلور قبری وی او غد آیات کی اخیر کی بیاران صورت خلاصه پا دی آیات کی ذکر دا سبحان اللہ بس کی کوایو ویلم می کلا زیر بس يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله زين گناهونه معاف کی زين د مور پلار گناهونه معاف کی زموږ د رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقینو گناهونه معاف یا الله اندکه موږ د گناه نه اوسات د نفس او شیطان شرارت نه موږ اوسات یا الله تر ازی شي یا الله یا الله زمون ټول حاجتونه موږ له خپل غیب خدانو نه راکې یا الله د نومې پریشان نه موږ محفوظ کړي. خدای پاک له طالبان رونه علم نافع د ټولو نصیب کړي، او یا الله پریشانونه وساتي د کور او د بار د کور ضرورتونه د هر یو د خپل درنور کړي، او صحه پریشانې وي پریشانې ختم کړي. یا الله کوم رونه چې دې خدمت کوي د دې سره تعاون کوي په دې خوشاله دي، یا الله دې کورونه د خیر نه ډک کړي، د مدرسې تعمیر یا الله ته په خپل رحم او کرم باندې دا تکمیل ته ورسه، او زمونږ د ټول د پاره د نجات ذریعہ وګرځي. یا الله د شپه ورځې په خیر تیرې کړي، عافیت سره، فائدې سره، صحت سره، او خپل رضا سره کوم چې تیرې شوی هغه قبول کړي، خپل در کړي. یا الله خیر خاتمه دې د ټول په ایمان کړي. وصلی الله نیمه ګنټه تفریح فکس بارا به با دې به سبق شروع کوو انشاءالله.